NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische politie zoekt een vrouw die een baby achterliet in een wasserette. Op camerabeelden is een vrouw te zien die de wasserette in Anderlecht binnenkomt met een kinderwagen en kort daarop wegloopt zonder de wagen. De politie hoopt via een oproep haar ouders of familie te vinden. Islamitische Staat bevestigt de dood van hun leider Abu Hussein al-Qurashi. Afgelopen april meldde Turkije al dat hij was gedood. De Turkse inlichtingendienst zou hem hebben omgebracht in Syrië. De terreurgroep heeft een nieuwe leider benoemd. Oekraïne onderzoekt of aanvallen op de landbouw oorlogsmisdaden zijn. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal zijn er meer aanvallen op infrastructuur voor met name de graanexport. Onder meer de havenstad Odessa werd meermaals getroffen. Een kunstwerk van een plassende ijsbeer in Amersfoort wordt 's nachts uitgezet. De ijsbeer plast elke paar minuten in een gracht, ook in de nacht. Volgens RTV Utrecht worden omwonenden wakker van het kletterende geluid van de waterstraal. Tussen middernacht en 7 uur 's ochtends staat het kunstwerk daarom uit. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Ja, Twente, dat speelt, heeft u net gehoord, gaat het zich plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League. Ze spelen dus vanavond tegen het Zweedse Hammer Bubi. U hoort Jeroen Elshoff. Ja, Hammer B, wat je dan weer eigenlijk uitspreekt als Hammer Bu. Maar meestal wordt het dan in zo'n uitzending als dit Hammer B. Dus laten we het vooral op Hammer B houden vanavond na een half uur. Ik hoop dat we het nu nog volgt. Staat het 0-0 tussen Hammer Bieders en FC Twente. En Twente heeft het vooral in de openingsfase van deze wedstrijd in een goed gevuld stadion, de Stockholm Arena, lastig gehad. Veel drang naar voren van Hammer B, dat natuurlijk die 1-0 in Enschede heeft goed te maken. Die goal was toen van Sam Stijn. Die storm heeft Twente overleefd. Zoals de hele sfeer in dit stadion. Veel vuurwerk, veel mist. En nu krijgt Twente wat meer grip op de wedstrijd. En dat is maar goed ook. Want die eerste 20 minuten waren echt lood en loodzwaar voor FC Twente. 0-0. Donald Trump die moet zich vanavond gaan melden bij de rechtbank in Washington. We bespreken welke risico's hij loopt. En we volgen natuurlijk het WK baanwielrennen met Nederlandse kanshebbers vanavond. En acteur Paul Groot komt langs. Hij speelt een rol in de komische musical De Hospita. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Gaan we ook meteen naar Glasgow. Want daar zijn in het Sir Chris Hoy Velodrome de wereldkampioenschappen baanwielrennen begonnen. Sebastian Timmermans die is voor ons in Schotland. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Jij kijkt naar de halve finale van de teamsprint bij de vrouwen. Ja. Heb jij de Nederlandse vrouwen al in actie gezien? Ja, die zijn een minuut of 7-8 geleden in actie gekomen. Kiera Lambrink, Hertie van der Wouw en Shanna Braspenning. Zij reden sneller dan eerder vandaag in de eerste ronde. Maar niet snel genoeg voor een plaats in de finale voor het goud. Ze wonnen wel van Nieuw-Zeeland. Dat was de eerste vereiste. Deden dat in 46 seconden en 756 duizendste. De vijfde Nederlandse tijd ooit gereden. Maar zowel China als Duitsland was daarna sneller dan Nederland. En nu rijden de Britse vrouwen in de laatste halve finale hier tegen Polen. Nou, de Britse vrouwen die haalden eerder vandaag geweldig uit en reden naar 46-0. Een dik Brits record. Eens kijken waar Groot-Brittannië nu op uit gaat komen. Want dan weten we ook tegen wie Nederland het op gaat nemen later vanavond in die strijd om het brons. Groot-Brittannië goed begonnen. Ik heb trouwens daarnet ook gekeken naar de Duitse vrouwen, de regerend wereldkampioenen. Grabosch, Hintze en Friedrich. En die reden de twee de tijd ooit mondiaal, bijna wereldrecord dus, 45.988. En tot nu toe rijdt Groot-Brittannië ietsje onder die tijd, maar we zijn bijna binnen. Nu 46.0 betekent de tweede winnende tijd voor Groot-Brittannië. Dus krijgen we de finale voor goud tussen Duitsland en Groot-Brittannië. En krijgen we de finale voor brons later vanavond tussen Nederland en China. En dan moet Nederland gaan proberen de 3/10 van een seconde goed te maken op China. En dat verschil zat hem vooral vooral eigenlijk in de start. Niet dat Kira Lambrink, de Nederlandse startster, want je rijdt de teamsprint met z'n drieën. De eerste dame, de eerste rijder, rijdt de eerste volle ronde op snelheid. Geeft daarna af. Tweede rijder rijdt dus twee rondes op volle snelheid. En de derde rijdt er drie op volle snelheid. Lambrink startte niet eens zo heel slecht voor haar doen. Maar de Chinese startster, die was gewoon verschrikkelijk veel sneller. Yufan Guo pakte al bijna een halve seconde over de eerste 250 meter. En daar zat echt het verschil tussen China en Nederland. Nederland dus bij de teamsprint vrouwen vanavond in de strijd om het brons. We hebben op dit super-WK, want dat is het hier in Glasgow, al een eerste wereldkampioen te pakken. Het is een WK waar alle wielerdisciplines, behalve het veldrijden, dat is nu eenmaal de wintersport, worden verreden in de komende 10 dagen. Dus ook het wegwielrennen, de tijdritten, noem het allemaal maar op. Mountainbike, BMX en hier op de wielerbaan. En het is een WK voor valide en minder valide sporters. En bij die paracyclist, zoals ze het hier in Groot-Brittannië zeggen, de para-wielrenners, heb ik Caroline Groot, 25 jaar, in de C5-categorie voor de 4e keer wereldkampioen zien worden op de 500 meter. En Aniek van den Aarsen pakte zilver op de individuele achtervolging. De teamsprint vrouwen dus gaan naar de strijd om het brons. De Nederlandse mannen die kwamen ook al in actie, toch? Hoe deden zij het? Goed, want zij winnen zeer overtuigend de kwalificatie. Dat zijn we natuurlijk van de laatste jaren wel gewend. De mannen, Roy van den Berg, Harry Lafrijse en Jeffrey Hoogland. Olympisch kampioen, viervoudig wereldkampioen. Maar toen was daar in één keer vorig jaar dat WK in oktober in Saint-Quentin en Yvelines. En daar waren de Australiërs in één keer sneller dan Nederland. En dat was wel een wake-up call. Kwam ook wel mede door de rugblessure die Roy van den Berg vorig jaar het hele jaar had. En die opende vandaag weer sterk. Die was echt getergd om te laten zien dat hij na een heel moeilijk seizoen weer terug is op het hoogste niveau. 17-0 was zijn openingstijd. Dan moet je echt teruggaan naar de Olympische Spelen van Tokio om aan dat soort openingstijden voor Van den Berg te komen. En dat op zijn bijna 35e. Dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Bijna zijn droom van de 16-9 waargemaakt. 17-0 dus voor hem. Lafrijsen en Hoogland daarna ook prima. Waardoor Nederland met een halve seconde de kwalificatie won voor Australië. Morgen komen de Nederlanders weer in actie in de halve finale. En ja, ik ben ervan overtuigd ook in de finale voor het goud. Nog een finale ook vanavond. Die van The Scratch met Roy Eefting. Wanneer komt hij op de baan? Dat is helemaal aan het einde. En ja, we lopen gigantisch uit op het schema. Dus ik denk dat we dan al tegen 9 hier in Schotland en tegen 10 in Nederland zitten. Roy Eefting, vorig jaar 3e op het wereldkampioenschap. Op die rit in lijn. Het is eigenlijk een heel makkelijk onderdeel. 15 kilometer, 60 rondjes lang. Alleen het moeilijke zit hem in het feit dat er geen tussensprints zijn. Dat het dus een rit in lijn is. En dat iedere deelnemer namens zijn land als enige in actie komt in een pelotonsonderdeel. Dus je bent ook afhankelijk van de concurrentie. Wie valt eraan? Wie wil het gat dichtrijden? Etcetera. Eefting heeft er belang bij dat dat gaat eindigen in een massasprint. Want dan is die zeker kansrijk. Hoe dat gaat verlopen horen we natuurlijk straks van jou, Sebastiaan Timmerman. Goed, gaan we weer even kijken bij Jeroen Elshoff, Hammarby tegen FC Twente. Dan staat het 0-0 met nog een minuut of 8 op de klok. En we hebben echt een grote kans gezien zojuist voor FC Twente. Flap kreeg hem, ging naar binnen toe en trof voor het eerst de doelman van Hammarby op zijn weg. En die had dus voor het eerst een actie in huis waarmee die Hammarby in de race houdt. 1-0, dat was de uitslag van die wedstrijd vorige week. Een uitslag waar eigenlijk niemand het na afloop over had. Omdat er natuurlijk zware rellen uitbraken na de wedstrijd op de hoofdtribune. Waar de fans van Hammarby werden aangevallen door de fans van FC Twente. Dat heeft als resultaat gehad dat FC Twente het hier moet doen zonder eigen fans. Terwijl er nu een schot valt. En een schot valt over Oederstal. En die schot valt in het doel. En zo staat het ineens 1-0. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, zeg, wat gebeurt hier? Een lucky voor Hammarby uit het niets eigenlijk. Het is Erabi die het van afstand probeert. En het ontploft hier daadwerkelijk op de tribunes achter Oenerstal. Vuurwerk afgestoken. Wat een poging van ver in de 38e minuut van die Youssouf Erabi. Die het natuurlijk viert. En wat een problemen nu voor FC Twente. Dat nu juist in deze fase de boel onder controle leek te hebben. Het is de inspeelpaas die terechtkomt bij Erabi. Die schudt dan Prupper van zich af. Prupper die steekt zijn linkerbeen uit. En die bal toucheert de veters van Prupper. Verschuurpen. En dat is dan net genoeg om hem te laten vallen over Oenerstal. Die achterover valt, loopt de banden, raakt met de vingertoppen. Maar het doelpunt niet kan voorkomen. We staan op gelijke hoogte. Na de 1-0 in Enschede staat het nu 1-0 voor Hammarby. En dit belooft nog een heel heet avondje te worden voor de ploeg van Jozef Oosting. Wat een tegenvaller voor Prupper, voor Oenerstal en voor FC Twente. 1-0 dus. Het is nog anderhalf uur en dan moet Trump, Donald Trump, voor de rechter in Washington verschijnen. Trump moest zich al eerder verantwoorden in twee andere zaken, maar dit hier is het echt menens. Hij is namelijk aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. We hebben contact met Victor Pak, hij is journalist bij EW Magazine en Amerika-kenner. Victor, goedenavond. Goedenavond. Vorige keren dat Trump zich bij een rechtbank moest melden, pakte de Amerikaanse media daar heel erg breed mee uit. Wordt het vanavond ook weer zo'n mediaspectakel? Dat wordt het zeker. De camera's staan al opgelijnd voor de federale rechtbank in Washington DC. Toevallig vlakbij de plek waar op die 6 januari 2021... veel supporters van Trump zich verzamelden om uiteindelijk te beginnen aan wat een rampzalige dag werd. Punt is alleen, die camera's kunnen alleen vanuit de buitenkant naar de rechtbank kijken, want binnen in de rechtbank is dat niet toegestaan om daar camera's te laten draaien. Dus we gaan niet zo heel veel te zien krijgen. Oké. Dinsdag werd al bekend waarvoor die wordt aangeklaagd. Wat is het ook alweer precies? De kern van de aanklacht gaat om Trumps poging een complot te maken om zijn nederlaag in 2020 bij die presidentiële verkiezingen tegen Joe Biden ongedaan te maken. Daarvoor deed hij een aantal dingen en in totaal zijn er 4 specifieke aanklachten tegen Trump geformuleerd die er allemaal om draaien hoe hij zijn verlies wilde voorkomen en dus aan de macht wilde blijven als president van de Verenigde Staten. Ja. En heeft Trump zelf al op die aanklachten gereageerd? Ja, zeker. Hij vindt het allemaal onzin. Hij vergeleek het zelfs met hoe de Duitse overheid in de jaren 30 met tegenstanders omging, oftewel Nazi Germany. Nou ja, dat soort termen. En vandaag stuurde hij een bericht de wereld in op zijn eigen sociale platform dat het voor hem een grote eer was om af te reizen naar de rechtbank en dat hij zich liet arresteren voor jullie, voor zijn supporters. Dus hij presenteert zich echt als een soort martelaar die vecht tegen het corrupte systeem. Houdt hij ook president Biden dan direct verantwoordelijk voor die aanklacht? Zeker. Hij ziet dit alles als een politiek gemotiveerde aanklacht en vervolging van hemzelf. Niet alleen deze aanklacht, ook alle eerdere. Hij vindt echt dat er, je ontkomt er niet aan te zeggen, maar dat er een heksenjacht bezig is tegen hem. En dat het allemaal bij Biden vandaan komt. Want die wil zijn politieke tegenstander van volgend jaar uitschakelen. Maar goed, we hebben eerder rechtszaken van Trump ook gezien. Toen was het hoofdzakelijk, volgens mij, maar goed, alleen tegen hem. Nu zijn er ook medeverdachten, hè? Weten we al wie dat zijn en waar zij dan van worden beticht? Formeel weten we niet wie dat zijn. In de aanklacht zijn deze mensen allemaal anoniem gelaten. Het gaat om 6 personen in totaal. Maar de Amerikaanse media hebben al allerlei verbanden weten te leggen, ook omdat het gewoon soms heel duidelijk is, op bijvoorbeeld uit bepaalde e-mailberichten of bepaalde handelingen die beschreven staan wie dit zijn. 1 van de 6 is bijvoorbeeld Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van de stad New York, die na 9-11 echt een heldenrol had. Nou, is nu een heel trouwe bondgenoot van Trump. Die staat zo nauwkeurig omschreven. Ja, ik kan ook wel eruit halen dat dat hem is. De andere 5 lukt ook wel ongeveer met wat hulp. En die worden eigenlijk allemaal ook verdacht van het meehelpen van Trump aan zijn poging om die nederlaag ongedaan te maken. Ja. Nou kan ik me herinneren van de vorige keer dat er in principe er is inderdaad geen beelden naar buiten komen. Want dat mag niet, dat zei je net al. Maar er zijn wel journalisten binnen. Mogen die dan wel bijvoorbeeld via WhatsApp of via X of op wat voor manier dan ook naar buiten toe iets brengen, iets bekendmaken? Of mag dat ook eigenlijk niet? Ze mogen wel verslag doen, maar het ligt er maar net aan hoe de rechter precies oordeelt hoe dat mag gebeuren. Soms gaat het zelfs zo in een Amerikaanse rechtbank dat ze dat alleen maar per pen en papier mogen doen. Dus dan wordt er echt een team opgesteld dat naar buiten sprint om zo snel mogelijk een laptop te bereiken om verslag te doen van wat er precies gebeurd is. CNN had scholieren ingezet, toch, de vorige keer? Ja, dat klopt. Ja. CNN had een team van scholieren ingehuurd dit in een soort estafette het eerste papieren verslag naar een dichtstbijzijnde laptop met een internetverbinding bracht om het verhaal online te krijgen. Ja. Heel innovatief. Ik verwacht dat we ook wel weer een tekening zullen krijgen van de president. Dus hoe die er precies bij zit. Want dat wordt wel gedaan. Weer zo'n rechtbanktekenaar. Die is ook aanwezig. Ja, innovatief, maar ook heel conservatief volgens mij. Zeker, het is enigszins achterhaald. Het is ook, ik vind het zelf opmerkelijk, omdat bijvoorbeeld Trump hoeft niet op de foto te worden gezet, omdat zijn beeld zo bekend is. Zien ze daar vanaf, terwijl dat normaal wel zo is als je in Amerika wordt aangeklaagd. Dan die mugshot inderdaad. Nou, dat hoeft Trump dan weer niet. Maar ja, hiervan gelden nog steeds de regels dat in federale rechtbanken geen camera's zijn toegestaan. Dus we gaan het niet zien. Ja. Een groot mediaspectakel dus. Is deze avond eigenlijk ook, of middag in Washington, ook nog inhoudelijk van belang? Eigenlijk niet, want we weten wel wat Trump gaat zeggen als hem wordt gevraagd van what do you plead? Oftewel, wat is je verklaring? Vind je jezelf schuldig of onschuldig? Iedereen weet dat Trump gaat zeggen dat hij onschuldig is. Het is vooral een formaliteit, want de echte rechtszittingen, dus de verhoren en dergelijke, en de inhoudelijke behandeling, die staat op dit moment gepland voor begin volgend jaar. Ja, we blijven dat vanavond volgen. En jij blijft dat gelukkig ook voor ons volgen. Dus we spreken jou hopelijk later weer. Victor Pak, journalist bij EW Magazine en Amerika kennen. Gaan we naar het voetballen. Hammarby tegen Twente. Jeroen, het kan een lange avond worden. Het kan een heel lange avond worden, want bij deze stand gaan we verlengen. 1-0 stond het na 90 minuten in Enschede door de goal van Sam Stijn. En toen heeft FC Twente echt tal van kansen en mogelijkheden laten liggen. Toen was Twente na afloop gek genoeg tevreden. Jozef Oosting zei, we hebben toch gewoon gewonnen, Europees gezien. Maar het gevoel van iedereen die daar zat was toch, ja, maak het jezelf nu in die heksenketel waar je naartoe gaat niet al te lastig. Want de reputatie van de fans van Hammarby snelde natuurlijk al vooruit op een negatieve manier. Maar het kan ook gewoon spoken hier. En dat is het geval in het stadion met die 30.000 die hier zitten in de Stockholm Arena. Die geluid maken, die lawaai maken. En Twente heeft het ontzettend lastig gehad in deze eerste helft. We zitten in de extra tijd en is dus op achterstand gekomen door die goal van Youssouf Errabi. 20 jaar is hij in de competitie, heeft hier 3 in liggen. Staat niet eens altijd in de basis. En gek genoeg, want Hammarby staat er niet zo heel goed voor, is de ploeg op dit moment uitstekend aan het voetballen. Hammarby speelt gewoon, want de competitie in Zweden loopt natuurlijk gewoon door in de zomer vanwege de omstandigheden. Staat 6e, vorige week nog 8e, hebben dus een beetje de weg omhoog gevonden. Maar het zou in principe natuurlijk voor Twente niet al te veel problemen moeten zijn tegen de tegenstander. Maar dat ziet er allemaal anders uit. Burnett probeert nu de bal te controleren, maar verliest die. We hebben zojuist wel gezien dat Flap probeert een aanval op te zetten met Ugalde. Vooral in de eindpaas gaat het bij Twente, als ze rond het 16 meter gebied zijn, van Hammarby mis. En Twente probeert nu de weg naar voren te vinden via de ongelukkige man die bal zojuist aanraakte. Dat is Prupper. En Prupper loopt ook een beetje te hinken. Is sowieso al niet altijd fit geweest in de aanloop naar deze wedstrijden toe. En heeft nu ook last, zo te zien, van zijn rechter wreef. Of in ieder geval zijn rechtervoet Smal heeft hem. Smal probeert hem in te spelen. Maar wordt ingespeeld en opgevangen door Flap. Het kaatsje is van Stijn. Stijn probeert Ugalde te bereiken. Dan is er weer zo'n moment dat Twente wel rond het 16 meter gebied van Hammarby komt. Maar dan gaat het dus om het laatste moment. Die laatste paas die nu bijvoorbeeld over Stijn heen gaat. Sowieso niet de grootste, maar in de laatste minuten van deze eerste helft probeert Twente in ieder geval vooruit te voetballen. Nu weer met Flap. Flap aan de linkerkant van het veld. Voorzet is goed. Van Flap. Stijn kopt, maar kopt hem langs het doel. Dat was een grote kans. Rots gaat er nog achteraan. Die legt dan terug op Sadilek. Sadilek speelt verkeerd in. En dan komt er een counter aan van Hammarby. Want deze wedstrijd speelt zich, u hoort het wellicht, ook wel af in de 5e, 6e versnelling in de gehele eerste helft. En de Sure is er bij Twente. Daar ligt Smal. Smal die krabbelt op. Maar er is al gefloten voor een ander moment door de scheidsrechter uit Litouwen. Het spel gaat toch door, want hij geeft uiteindelijk voordeel. Daar is Brenet nu aan de rechterkant. Twente perst er nog even alles uit. Op het moment dat die 2 minuten extra tijd verstreken zijn. En we wachten dus eigenlijk op het eindsignaal van de scheidsrechter als het gaat om de eerste fase van deze wedstrijd. Bal in het bezit van Twente. Hilgers. Hilgers stikt hem breed. Durft Twente nog een keer naar voren. Sadilek zou natuurlijk een heel prettig moment zijn, zo vlak voor rust, om iets terug te doen na die zware fase met die goal als resultaat voor Hammarby. Maar Twente voetbalt achteruit en dan denkt de scheidsrechter, ja, dat vind ik ook allemaal wel prima. Ik fluit af. Het staat 1-0 voor Hammarby halverwege door die goal van Errabi via de voet van Prupper. En het wordt nog heel erg lastig voor Twente straks na rust om hier de derde voorronde van de Conference League te halen. Voorlopig is alles in evenwicht. Yo, my daddy always says spread love, it'll come back. Paint your heart red like a sunset. Nothing but a rough sketch, boy, that's enough said. Go on, live your life, don't roll with the wrong cats. The right and wrongs, the wrongs and rights. There's a righteous wrong in the songs I write, right? I like to juggle with the right amount of wrongs. I'm struggling at night as I write another song. I seen him come, seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. Now, I ain't ready for the so-called fields of gold. Listen, I fell in love a million times. But man, I still don't know what I wanna be when I grow up. I don't wanna be a money maker, never wanna be untrue. I wanna be just like you. Right, so maybe I could trade my left brain a bit. Whenever people talk smart, I could say some shit, like some amazing shit. Maybe I should get into the sales biz and make meals like my neighbor did. I'd be that big shot calculator, how much she'd be worth a day. Drowning papers, no mistaking, counting life away. Yeah, I seen him come, I seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. I got some dreams to live before you see me go. Listen, I've been on national TV. But man, I still Chef Special in de avond van NPO Radio 1 en Still Don't Know. Het is 9:10. Morgen vertrekt er een wel heel bijzonder schip vanuit de Rotterdamse haven. Geen containerschip, maar het historische zeilschip de Oosterschelde. Dat is een antieke driemaster, die gaat op wereldreis. Wat gaat hij doen? Die gaat op wereldreis, geïnspireerd door die van Darwin. En een van de kapiteins aan boord is Gerben Nap. En voor hem is het niet de eerste keer, Gerben. Goedenavond. Want je bent wel vaker onderweg geweest. Ook net zo'n soort wereldreis gemaakt ook? Nou, we hebben meerdere keren hele verre reizen gemaakt. Maar dit wordt wel de langste. Ja? We zijn nu, morgen vertrekken we en dan zijn we 2 jaar onderweg. Hoe is het met de spanning? Dat gaat helemaal prima. Ja, ja. Ja, gaat goed. Je moet wel goed slapen vannacht. Dus ik weet niet of dat gaat lukken. Ik kan me best voorstellen dat je een beetje nerveus bent. Nee hoor, nee. Het is vooral een kwestie van heel veel voorbereidingen. En vanavond hadden we toch echt het gevoel, we hebben nu alles gedaan wat we konden. Mm-hmm. Dus we zijn er klaar voor. Omschrijf het schip eens, als je wil. Nou, de Oosterschelde is een van de heel weinige historische schepen die überhaupt nog bestaan in de wereld. Het is ook de enige Nederlandse historische driemaster die er nog is. En het schip is gebouwd in 1917, dus ruim 100 jaar oud, 106 jaar. Mm-hmm. En we proberen dat schip te behouden voor de toekomst. En gek genoeg, misschien klinkt dat gek, door er zoveel mogelijk mee te varen. Want zoveel mogelijk mensen moeten zien van dat schip, weten van het schip en horen van dat schip. Ja, ja. Daar heb ik foto's bekeken even vanmiddag. Vielen mij een paar dingen op. Er zit een bar in met een tap en er stond een piano in. Zijn die er allebei nog? Ja. Ja, dat is allebei zo. Ja, die tap die wordt eigenlijk niet gebruikt onderweg. Maar af en toe in havens is het natuurlijk wel leuk om mensen te kunnen ontvangen. En de piano, ik vind het fantastisch als mensen muziek kunnen maken en dat ook doen. Ja, en je gaat op pad met een heleboel jonge wetenschappers. Die moet je natuurlijk ook een beetje verleiden om aan boord te stappen. Nou, natuurlijk. Nee, maar we maken een fantastische reis. En dat is natuurlijk niet iedereen zit erop te wachten om zo lang op zee te zitten en om dingen. Maar het is ook wel weer heel erg bijzonder. Ja. Dus gelukkig hebben we. Wat gaan ze doen? Die wetenschappers? Ontzettend veel kleine en grotere projectjes aan boord. Maar ook in de havens. Al die havens die Darwin destijds aandeed, doen we onderzoekjes. Maar ook aan boord. Spinnetjes vangen uit de verstaging. Of tellen van vogels, het tellen van zeedieren. Onderzoek naar organismen die in het water zitten, dat soort dingen. Als je dan echt Darwin wil doen, dan moet je vinken gaan tellen volgens mij. Ja, daar heb je gelijk in. Dat gaan we misschien ook wel doen. Ja, dat deed hij. Hij heeft inderdaad. Ja. En hoe navigeren jullie je door de wereldzeeën? Ja, dat is veel makkelijker. Kijk, iedereen zegt, goh, het is niet spannend en we hebben een 100 jaar oud schip. Maar we hebben wel moderne navigatieapparatuur. Dus ik kan alleen maar... Ik heb enorme bewondering voor die mensen van die tijd. Maar het blijft ook nu met een moderne apparatuur nog steeds een enorme opgave voor zo'n reis. Ja, terwijl jullie wel een heel stel oude kaarten meenemen, toch? Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Ja, er is. Kijk, dat Beagle destijds, het schip waar Darwin op mee voer, dat de eerste prioriteit was eigenlijk de gebieden waar het heen ging in kaart brengen voor de British Admiralty. Ja. En in het museum, Maritiem Museum Rotterdam is een hele verzameling van die hele oude kaarten. En we krijgen daar ook iets mee van aan boord. Ja, maar een kopie toch mag ik aannemen? Dat mag ik ook aannemen. Ja, ja, zeker. Wel, ja. Die originele die blijven lekker in Rotterdam liggen. Wat gaan jullie doen met die kaarten? Wat is het doel van het meenemen van die kopieën? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben ontzettend veel kleinere en grotere projectjes. En dit is er één van. Dus dit is een projectje van het Maritiem Museum in Rotterdam. Gaan ook mensen van het Maritiem mee. Juist in dat gebied waar die kaarten zijn gemaakt destijds. En... dit is een van de projecten, maar ik weet niet precies wat er mee gaat gebeuren, sorry. Waar kijk je nou, die reis die gaat een tijd duren, waar kijk je nou het meest naar uit? Naar welke oceaan of welke haven? Waar verheug je je op? Nou, ik achteraf vind ik altijd de hele moeilijke dingen die net goed zijn gegaan toch wel heel leuk. Hè? Dat je de moeilijke opdrachten krijgt als kapitein en daar een goed einde aan weet te breien. Maar waar ik het meest naar uitkijk zijn toch wel die hele kleine atollen, eilandjes, koraaleilandjes in de Stille Zuidzee, in de Grote Oceaan. Dat gebied ken ik niet goed en daar heb ik eigenlijk mijn hele leven allerlei verwachtingen opgebouwd. Dus ik ben heel benieuwd als ik daar kom of het mee of tegen gaat vallen. Nou hebben we gezien dat over de hele wereld klimaatveranderingen gaande zijn. Dat er stormen opduiken, dat de zee soms onstuimig kan zijn. Dat weet je als geen ander. Heb je het zo moeten plannen buiten stormseizoenen om eigenlijk? Ik bedoel, moet je echt nu gaan omdat het anders niet kan? Nou, het is een hele goede vraag. Want je plant zo'n reis, je routeert zo'n reis op basis van historische weergegevens. Zo van, in die periode van het jaar is het op die oceaan meestal deze wind of deze zeestroming. Maar wat je inderdaad ziet, is dat nu die vaste waarheden die we eeuwenlang hebben gehad als zeeman, dat die weg beginnen te vallen. Dat de stromen andersom, het is een El Niño-jaar, er gebeuren allerlei rare dingen. En dat is ook best spannend, ja. Ja. Wat neem je mee van huis? Wat neem ik mee van huis? Het belangrijkste zijn wel een paar persoonlijke dingen van mijn kinderen, denk ik. Ah, kijk aan. En hoe lang blijf je weg? Nou, gelukkig, we hoeven niet het hele reis te doen. Wij lossen elkaar af als kapiteins. Dus meestal is ieder bemanningslid een periode van een maand of drie maximaal aan boord. En dan weer eventjes thuis om bij te komen. En ben je te volgen op internet? Ja, we hebben een website en de leukste is wel darwin200.com. Want? Wat zien we er dan? De reis. Nou, dat is de website van onze Britse partner, waarmee we al die onderzoeken doen, waarmee we al die jonge mensen proberen te enthousiasmeren om zich ook in te zetten voor natuurbehoud. Ja. Want dat is eigenlijk het doel van deze reis. En daar zullen we ontzettend veel resultaten van die reis, foto's, video's, filmpjes, van alles te zien zijn. Ja. Goed, gaan we daar naartoe. Darwin200.com. Dank je wel en een goede vaart. Kapitein Gerben Nap van het zeilschip de Oosterschelde. Morgen vertrekken ze dus voor een wereldreis. Het is rust in Stockholm bij Hammarby Twente. 1-0 voor de Zweden. Het vervolg na 9 uur. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Brian Elstak is beeldend kunstenaar en illustrator. Hij maakt kinderboeken en graphic novels. Maar ook videoclips, schilderijen, t-shirts en installaties. Opgegroeid met Marvel Comics en hip-hop, ontwikkelde hij zich via de theaterwereld tot een echte verhalenverteller. Onder zijn vrolijke, dynamische tekenstijl gaan grote thema's schuil, zoals ongelijkheid en black awareness. Maar hoe ziet die bewustwording er in zijn kunst precies uit? De VPRO. Brian Elstak in het Marathoninterview. Zaterdagavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland.

Ja, welkom terug. En met hier aan tafel ook acteur Paul Groot. Hij speelt in de musical De Hospita. En naast hem Daan Donkers. Hij is van Hospi Housing. Want ook in de echte studentenwereld is De Hospita helemaal terug van weg geweest. En we zijn natuurlijk bij de tweede helft van Hammar B tegen Twente in de voorronde van de Conference League. De tweede helft staat op het punt van beginnen en het is 1-0 voor de Zweden. Ja, en we zijn, dat hoorde u in het eerste half uur ook al, bij het WK baanwielrennen. Dus even kijken wat er nu gebeurt, want het loopt allemaal een beetje uit, geloof ik. Sebastian Timmerman. Ja, inmiddels een half uur zo'n beetje liggen we achter op het tijdschema. Kijk nu naar de rit in lijn voor de minder valide rijders, de mannen in de C5. Categorie, want het is een super WK. Allerlei disciplines bijeen. Zijn dus nu bezig aan het Paralympisch wielrennen. En daar heb ik net een wereldtitel gezien voor de Nederlanders. Tristan Bangma en Patrick Bos. Op de tandem wonnen zij de achtervolging. En daarmee wisten ze de jaad op hun erelijst in te vullen. Want het was de enige titel die ze nog niet hadden. Zij achterhaalden hun Franse tegenstanders. En dus was er goud en een wereldtitel voor Bangma en Bos. Zo, daar is hij. Daar is hij, ja. Want we gaan naar Stockholm. Jeroen Elshoff, staan Hammarby en Twente inmiddels op het veld voor de tweede helft? Niet allemaal. Heel langzaam wandelen de spelers van beide ploegen de grasmat op. Er staat een wissel klaar bij FC Twente. En dat is ook niet zo'n hele prettige. Want daar gaat de ervaren captain Robin Prupper er vanaf. Die liep al een klein beetje te hinken aan het einde van de eerste helft. De man die de bal tegen de voet voelde komen, waardoor Twente uiteindelijk op een 1-0 achterstand staat nu halverwege. En voor hem in de ploeg komt Max Bruns, 20 jaar. Natuurlijk veel minder ervaring dan Prupper. En dat is dan de volgende tegenvaller voor FC Twente. Dat nu wel een heel jong centrum heeft met Bruns en Hilgers. Als ik het zo allemaal goed bekijk. En het is een wedstrijd waarin wel wat ervaring gevraagd wordt, want deze wedstrijd moet eruit gesleept worden door FC Twente om de volgende voorronde van de Conference League te halen. We zitten in de tweede voorronde. Voor de duidelijkheid, Twente won de eerste wedstrijd met 1-0. Nu staat het 1-0 achter door een schot van afstand dat door Prupper van richting werd veranderd. En heel langzaam gaan we nu beginnen met de tweede helft. Het wordt een heel heet avondje. Dat is het al voor FC Twente. Dat moet proberen te scoren. In ieder geval proberen geen goal tegen te krijgen. Maar zoals het nu staat, wordt het ook vooral een lange avond. Want dan gaan we verlengen. De tweede helft nu in gang gezet. Goed, hier aan tafel zoals gezegd Daan Donkers en Paul Groot. Paul, je zit nu naar het scherm. Je zat naar het scherm te kijken. Doe je dan alsof je geïnteresseerd bent in voetbal? Ja, of ben je geïnteresseerd in voetbal? Dan doe ik of ik geïnteresseerd ben in voetbal. Ja. Zag het er goed uit? Ja, het zag er heel goed uit. Het interesseert je echt helemaal niks. Echt wel. Nee, eigenlijk niet. Nee, deed je wel goed. Daan, jij kan ook door voor acteur. Als jij nu zegt dat je niet van voren houdt. Dan klopt dat inderdaad wel, ja. Ik ben geen groot voetbalfan. Nou, echt niet. Oh, mijn god zeg. Ze bestaan. We hebben er zelfs twee aan tafel. Dat is heel bijzonder. Maar goed, jullie hebben er weer andere gaven. We gaan het hebben over Hospita. Over de musical en Hospita Housing. We hebben jullie net al een klein beetje geïntroduceerd. Maar goed, heel veel studenten zijn nu op zoek voor het komend schooljaar naar een kamer. Wat is nu de oplossing? Ja, inwonen bij mensen die hun huis voor ze openstellen. Dat is dus de aloude Hospita. De sociale onderneming Hospita Housing houdt zich daar druk mee bezig. En later dit jaar dus de musical De Hospita met Simone Kleinsma en hier aan tafel Paul Groot. Dit onderwerp dus dan in de theaters. Simone Kleinsma jubileert in een gloednieuwe musicalcomedy, De Hospita. Madeleine Coutard is een grote voormalige revuester en comedienne met vlijmscherpe humor, die aan het einde van haar carrière samenwoont met haar kostuumontwerper en beste vriend. Gespeeld door Paul Groot. Ik ben je allergrootste fan en jij toujours ma grande dame. Waar ter wereld ik ook ben, jij en ik zijn altijd samen. Tegenwoordig moet ze uit geldnood kamers verhuren aan theaterstudenten. Zij zetten het hele huis en Madeleine's leven op zijn kop. Nou, dan weten we alles. Ja, bedankt voor jullie komst. Kom in huis, ja. Dat is leuk. Ja, Daan, bedoel, jij hebt een bedrijf dat zorgt dat studenten bij mensen in kunnen komen wonen. Dan moet je toch een droom zijn dat hier vervolgens een musical over wordt gemaakt? Ja, zeker. Ja, dat is wel een heel mooi moment. We werden door verschillende mensen getipt van, joh, hebben jullie hiervan gehoord? Wisten jullie dat er een musical aankomt? En ja, dat is wel heel erg gaaf. Dus we gaan er zeker ook zelf heen. Want het is ook zo dat een student die nu luistert, of studenten die nu luisteren, die kan dan eventueel een kamer winnen, begrijp ik. Dat is gekoppeld aan de musical, hè? Klopt. Dus we hebben eigenlijk een samenwerking gestart. We zeggen, joh, het lijkt ons heel leuk om ook een actie te doen. Dat je als student kan aanmelden via de website van de Hospita, de musical de Hospita. En dan verloten wij onder al die aanmeldingen één gratis kamer voor een heel jaar. Dus wij regelen de kamer en wij betalen de huur voor een heel jaar. Dus ja, als je nog op zoek bent, dan meld je zeker aan. Maar dan zou het wel mooi zijn als je toch inschrijft dat je dan ook naar de musical komt kijken. Het is geen verplichting, maar eigenlijk... Dat is wel zo leuk, ja. Ja. Ja, en het is een kamer dan in de buurt waar ze studeren. Dat ze niet... Ja, dat is wel het idee. Ja. Dat wel niet in Groningen, terwijl ze in Tilburg studeren. Nee. Als het echt niet anders kan. Ja, ter, wel lekker. Dat lijkt me wel een markt. Een tweede woning als hospita. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Paul, je speelt aan de zij van Simone Kleinsma. Ja. Wie spelen jullie in die musical de hospita? Simone speelt Madeleine Coutard, een oude revuester. Oudere revuester. Ja. Zij is op de 40ste eigenlijk al gestopt. En dat vindt iedereen maar vreemd. Ik was jarenlang haar kostuumontwerper. En ik woon bij haar in huis. We zijn de beste vrienden. En samen wonen we eigenlijk een beetje in de geschiedenis van ons succes. Zou je kunnen zeggen. Beetje ouderwets. Ja, vasthoudend aan het succes van toen. En Madeleine, die kan niet met geld omgaan. Die heeft al haar blauwe enveloppen achter de bank gegooid. En langzamerhand komt de bodem van de schatkist in zicht. Dus er moet gewoon weer geld verdiend worden. En spelen wil ze niet meer. Om de een of andere reden, waar we in het stuk achterkomen. Mm-hmm. En dus moet er een andere manier gevonden worden om geld te verdienen. En dat is 3 theaterstudenten in huis nemen. Oké. Okay. En dat is precies zoals de hospita die jij tegenkomt eruit ziet, Daan? Dit zou zomaar kunnen, ja. Nee, zeker. We hebben komen heel veel mensen tegen die inderdaad niet meer werken. Dus die een carrière hebben gehad en die een groot huis hebben waar ruimte over is. Maar die daar graag willen blijven wonen. En dan kan tijdelijk een kamer in huis verhuren een hele mooie oplossing zijn. We zijn huren in de echte wereld, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, dat duidelijk is. Ja. Nee. Dat je niet bij Paul Groot in huis komt te wonen. Dat zou als je gewonnen hebt, bijvoorbeeld. Hij gaat zich aan wel, zei hij net, dus wie weet. Ja. Oh, is dat echt waar? Nee. Ik woon leuk, ja. Moet je er niet aan denken om studenten in je huis te hebben? Nou, als student had ik het best leuk gevonden om bij een actrice in huis te wonen. Dat had me hartstikke leuk geleken. Ja. Ja. Bij wie had je dan in huis willen wonen? Bij Simone Kleinsma bijvoorbeeld. Nee, iemand die gewoon al jarenlang aan de top van het amusement staat. En leuke verhalen heeft over producties die ze heeft gedaan. En wie ze allemaal gewerkt heeft en zo. Dat vind ik altijd heel leuk om te horen. Ja, maar had jij dan een idool in die periode dat jij studerende was? Een lerende was? Ja, nou niet echt één idool. Maar John Cleese, maar die woonde niet in de buurt. Maar, nee. Maar dat was wel iemand waarvan je dacht van... nou, als ik dan toch iets moet leren van iemand, dan maar van John Cleese. Ja, zeker, ja. Jij speelt in het stuk een kostuummaker. Ja. Heb ik goed begrepen. Hoeveel kostuums hingen er ongeveer? Hij heeft heel veel voor haar gemaakt. Dus het hele huis hangt ook vol met zijn oude monumentale werken, vindt hij zelf. Dus er hangt één hele kamer die Madeleine wil gaan verhuren... vol met zijn kostuums. En die mogen er niet uit van hem. Dus dat levert een enorme strijd op. Ik heb een getal van 1000 gehoord. Ja, ongeveer. 1000 monumentale werken. Ze woonden groot, denk ik. Ze wonen met elkaar in een groot grachtenpand in Amsterdam. En dat pand zakt zo langzamerhand door zijn hoeven en het dak lekt. En daar doen ze dus niks aan. Daar zijn ze te laks voor en ze hebben er geen geld voor. Dus het probleem wordt steeds groter. Ja. Die relatie tussen jou en de hospita. Uh-huh. Zien we daar een verandering in het stuk? Ja, natuurlijk, ja. Ja, in het begin houden ze zich heel erg vast aan hun oude manier van leven en hun oude succes. En langzamerhand komen we erachter dat er bij beide toch wel een soort pijn is. En in de loop van het stuk wordt daar door de tussenkomst van die studenten die zich met ze gaan bemoeien en die vragen stellen, komt daar verandering in. Want ze mag eerst niet aan jouw kostuum komen, bijvoorbeeld. Dus dan komt er zo'n student en die zegt, nou, wat mij betreft mogen er wel een paar kostuums blijven hangen. Ik vind ze heel mooi. Het zijn eigenlijk gewoon kunstwerken. Ah, denkt die nou dan. Ik heb beet. Dus dan ontstaat er langzamerhand waardering voor elkaar. Ja. En leidt het ook echt tot een soort vriendschap tussen de twee hospita's en die student? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, er ontstaat wel een soort bijzondere band, ja. Iemand gaat ook een nummer voor haar schrijven. En ze gaan proberen om haar terug te halen naar het podium. En wat ze aanvankelijk helemaal niet wil. Ja. En ik kan natuurlijk niet verklappen of dat lukt, maar dat lukt natuurlijk. Ja, ja en het verhaal dat wordt omlijst met Franse chansons. Ja. Eén daarvan is deze. MUZIEK Le monde me dit marche ou crève. Je marche lorsque je veux bien. Mais j'ai ma chambre rue du rêve et mon bureau rue des copains. Tiens, prends un verre et assieds-toi. Raconte-nous n'importe quoi et chante un truc à rendre fou. Les gens mille et un jour dessous, les gens s'en foutent. Wat een fijn liedje. Oh ja. Paul, ja. Ja, zo zijn het allemaal liedjes uit het Franse songboek. Dus allemaal van dat soort chansons. En ik kende dit nummer niet, maar het is meteen een soort idioom wat je herkent en wat heel prettig in het gehoor ligt. Je hoorde wie hier eigenlijk? Serge Reggiani. Kijk, het is toch wel mooi dat, dat mensen niet denken dat we jou horen. Nee. Kan ook maar zo. Het is een wereldster, hè, Serge Reggiani. En mag je dan zelf een beetje uitzoeken wat je mooie muziek vindt? Nee, die bij dat is allemaal gedaan. Past? Dat heeft het creatieve team gedaan. André Breedland is een groot kenner van Franse chansons. En die heeft de liedjes vertaald, hertaald. In samenwerking met de schrijver van het stuk, Dick van den Heuvel. En zo zijn er 18 liedjes geselecteerd. Dalida, Gérard Lenormand, Patachou. Allemaal van dat soort grootheden. Maar met nummers die je niet meteen herkent, maar die toch heel prettig klinken. Waarom Frans eigenlijk? Omdat een Frans stuk is? Wat je, van nee, Madeleine heeft een geschiedenis met Parijs. Daar heeft ze haar grote liefde ontmoet. Daar is basis gelegd voor haar carrière. En daar denkt ze met weemoed aan terug. Ja. Als je dit nou allemaal hoort, Daan. Had het dan zomaar een verhaal kunnen zijn wat jij in het dagelijks leven tegenkomt? Nou, zeker. De allereerste hospita die zich bij ons aanmeldde, daar gingen Joost, mijn compagnon en ik toen samen langs. En dat was een mevrouw die was specifiek op zoek naar een Franse studente. Want haar kinderen woonden in Frankrijk en zij gaf aan, joh, ik vind het heel leuk om ook met mijn kleinkinderen die straks Frans leren praten, om daar goed mee Frans te kunnen praten. Dus als ik een Franse studente in huis neem, dan ja, kan ik mijn Frans blijven oefenen. Dus dat komt zeker bekend voor. Ja, maar ik doelde eigenlijk, dat is mooi dat je dat zegt, maar ik doelde eigenlijk ook wat Paul daarvoor zei. De relatie die ontstaat tussen twee mensen. Ja. Dus dat je in eerste instantie misschien wat afstand voelt, een beetje voelen aan elkaar, want wat hebben we eigenlijk aan elkaar, wat kunnen we met elkaar? En dat er later een vorm van vriendschap ontstaat. Ja, juist niet, hè? Kan ook nog. Het kan allebei. Hè. Natuurlijk, het blijven mensen. Soms is er geen klik, maar heel vaak gelukkig wel. We kregen toevallig laatst een appje van een vader met twee dochters, die ook een kamer in huis verhuurt al een aantal jaar. En die waren langsgegaan bij de student Maria, die daar als eerste was, bij haar ouders in Portugal tijdens hun vakantie. Ja, dat is toch wel heel erg leuk als je student die bij jou in huis heeft gewoond gaat opzoeken op vakantie. Ja. Is het eigenlijk een reden dat het vaak hospita's zijn? Simone is ook de hoofdhospita. Of zijn er ook veel mannen die een kamer verhuren? Ja, die zijn er zeker, ja. Die komen je wel wat minder tegen. Het is toch nog... Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. We hopen dat heel veel mannen zich ook aanmelden. Het maakt namelijk niet uit. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, of je alleen woont met z'n tweeën of met een gezin. Iedereen kan zich in principe aanmelden. Maar we zouden graag ook meer mannen willen zien. Het zou leuk zijn. Ja. Paul, nog heel even over die muziek. Want het is het Nederlands, hè? Ik bedoel, het is vertaald naar het Nederlands. Is dat moeilijk om Nederlands te zingen en daar dan toch een Franse sfeer in te krijgen? Of gebeurt dat min of meer automatisch? De sfeer zit in de muziek en in de begeleiding. Menno Teunissen doet de muzikale leiding. Die heeft een accordeon ook tot zijn beschikking. En dat klinkt wel heel fijn. Ja? Was je gelijk vanaf het eerste moment... Was je daar happy mee? Ja, zeker. Ja. Ja. Tekst hoeft er niet aangepast te worden. Hoor je ook nog wel eens? Dat kleine dingetjes. Het is allemaal nog in wording, hè? Ja. Als we straks gaan repeteren, in oktober gaan we echt voltijds repeteren. Dan ga je allerlei dingen tegenkomen waarvan je denkt, dit kan toch misschien beter zus of beter zo. Ja. Maar loop je dan tot oktober al met een Walkman op je... Dat hoeft niet meer, maar met oortjes in je hoofd. Een Walkman, dat is mooi. ik zie een koptelefoon, maar dat je dat geluid op je oren hebt. En denkt van, dit is een lekker liedje, dit moet ik zo aanvliegen. Ja, dat zou ik eigenlijk al wel willen, ja. Maar dat kan nog niet echt. Je hoorde dit net voor het eerst. Nee, dit ken ik al wel. Maar er zijn nog wel een paar nummers die ik ook nog niet... uiteindelijke versie heb gehoord. Nee. Ja. Goed, gaan wij even contact zoeken via de draaitelefoon met Jeroen Elshoff. Ja, heel veel Zweedse chansons horen we hier op de tribunes. Heel weinig uit Enschede, maar die supporters zijn er ook niet. En die Zweden die hebben alle reden om te zingen, want die staan op een 1-0 voorsprong. We hebben een uitvaller gezien. Dat is toch eentje die even genoemd moet worden aan de kant van Hammarby. Want daar speelt Shaquille Pinas, ex-ADO, geboren in Rotterdam. Hij speelt in Zweden. Maar hij raakte geblesseerd en dat zag er allemaal niet zo prettig uit. Hij is er dus vanaf gehaald en verder een enorme kans voor Ugalde om toch Twente op gelijke hoogte te schieten. Dat lukte niet nu. Aan de andere kant die invaller, die is ontzettend lang, bijna 2 meter. Die kopt hem voor het doel van Oenerstal, maar daar haalt Twente de bal weg. Twente heeft het zwaar. Twente moet maar zien hoe het deze avond doorkomt. Voorlopig gaan we op een verlenging af met nog ruim een half uur. Maar het ziet er allemaal niet fantastisch uit. Al moet worden gezegd, het kan nog alle kanten op. Maar Twente zeker niet de bovenliggende partij hier in Stockholm. Belle Venise, vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Sans ses valises, vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Julien Clerc en El Voulet qu'on l'appelle Venise. We gaan naar Sebastian. Zo voelt het toch een beetje. Alleen niet op de motor nu, want je zit er bij het baanwielrennen. Ja, dan begin ik natuurlijk gelijk te roepen op de motor, inderdaad. Ja. Dat voelt er weer als zo lang geleden, maar ja, dat heb ik valt ook. Eigenlijk best wel mee. Anderhalve week geleden dat we nog de rondjes reden over de Champs-Élysées. En nu zit ik in het Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow, vernoemd natuurlijk. Naar die hele beroemde Schotse baanwielrenner, want die kwam hier vandaan uit Glasgow. 47 jaar is hij inmiddels. Heeft allerlei plichtplegingen die hij moet ondergaan hier in Glasgow bij dit Super WK. Waar we dus begonnen zijn met het WK baanwielrennen. 6 keer Olympisch goud behaald op die wielerbaan door die Chris Hoy. 2 keer op de teamsprint, 2 keer op de keirin, op de kilometer en 1 keer op de individuele sprint in 2008. Een 11-voudig wereldkampioen. Ja, de Schotten, de Britten, ze weten hoe het is om baan te fietsen, om te wielrennen op de baan. Ze zijn echt kenners. Het publiek is dat ook. En liefhebber. hebben ze ook. En dat merkte je al vanmiddag bij de kwalificatie. Er kunnen zo'n 2500 mensen in dit velodroom, dat aan de oostkant van Glasgow gelegen is, naast een enorme concertzaal en trouwens ook vlakbij het voetbalstadion van Celtic. Daar kunnen dus zo'n 2500 mensen in. En ik denk dat die vanmiddag al voor meer dan de helft gevuld was bij de kwalificaties. En nu zie ik alleen rechts van mij aan de overkant nog een paar lege tribunes. En rechts van mij op een tribune waar atleten kunnen kijken naar hun landgenoten. Nog wat lege plekken, maar voor de rest is elke stoel bezet. Ze juichen voor de Britten, ze juichen ook voor anderen. Zoals bijvoorbeeld Chloe Dygert, die we nu in de baan gaan krijgen. Voor de finale op de individuele achtervolging uit de Verenigde Staten. Ze gaat het opnemen over minder dan 2 seconden... tegen de Duitse Franziska Brause. Finale is begonnen. Duurt zo'n ruime 3 minuten. 3 kilometer is die individuele achtervolging lang. Ik ga zo het verhaal vertellen van die Chloe Dygert. Want dat is een atlete met een enorm verhaal. Eerst nog even vertellen dat we hiervoor hebben gekeken naar het para-wielrennen, naar de rit in lijn in de C5-klasse. En daar ging de wereldtitel naar een Nederlander. Derde Nederlandse wereldtitel van deze eerste finaleavond, behaald door Daniel Abraham Gebru. Afkomstig van origine uit Eritrea. 38 jaar is hij. 23 jaar geleden naar Nederland gekomen als vluchteling. Behaalde in 2016 al het Paralympisch goud in Rio op de weg. Daarna zich ook meer gaan toeleggen op het baanwielrennen. Al is de focus bij dit WK vooral ook op de weg gericht. Maar hij pakt op de wielenbaan dus voor de eerste keer een wereldtitel in die scratch race, de rit in lijn. Terug naar de actualiteit. Naar die Chloe Dygert, die er vandoor is gedenderd en na 750 meter al seconden voor ligt op de Duitse Franziska Brause. Chloe Dygert die behaalde de wereldtitel op dit onderdeel al 3 keer. In 2017 in Hongkong, 2018 in Apeldoorn en in 2020 in Berlijn. Daartussendoor in 2019 werd Dygert ook nog eens wereldkampioen op de weg. Op de individuele tijdrit in Harrogate voor Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten troefde daar dus de 2 Nederlandse topvrouwen af. En toen werd het najaar 2020, september beter gezegd, was het WK in Imola in Italië. En daar ging het toen gigantisch mis met Dygert. Tijdens de wereldtitelstrijd op de individuele tijdrit kwam zwaar ten val. Ze viel over de vangrail heen. En voordat dat gebeurde schaafde ze nog langs die vangrail. De beelden waren gruwelijk. De blessure die Dygert overhield aan die val, aan haar linkerbovenbeen, was enorm. Moest meer dan een jaar lang revalideren. Daarna kreeg ze hartproblemen. Vorig jaar de ziekte van Pfeiffer. Menig wielervolger twijfelde eraan of Dygert ooit kon terugkeren in de wielersport. Nou, hier is het antwoord. Dat heeft ze weten te realiseren. En hoe? Ze ligt nu al, en dan zijn we nog maar net over de helft van deze finale op de individuele achtervolging, meer dan 3 seconden voor op Franziska Brause. Kwam ze er net door na 2 minuten 12 seconden en 18e na 2 kilometer. En ligt ze maar 1 seconde boven haar eigen wereldrecord. Dat was eigenlijk het grote doel van Dygert ook. Naast het behalen van een titel, mogelijke titel en een medaille, dat wereldrecord ook aanvallen in de kwalificatie of in de finale. Nou, ik denk dat dat wereldrecord er net niet in gaat zitten voor Chloe Dygert. Maar het is echt ontzettend knap als je bedenkt wat zij 3 jaar geleden heeft meegemaakt. Als je haar hier dan zo over de wielenbaan ziet denderen. Emoties nu al links naast mij ook bij de Amerikaanse wielerploeg die 3 dagen geleden te maken kreeg met een enorme schok toen een 17-jaar jonge junior die zich voorbereidde op de mountainbike-wedstrijden bij een verkeersongeluk om het leven kwam. Dat speelt ook nog eens mee bij de Amerikaanse wielerploeg. Tal van emoties hier in Schotland. Dygert overklast nu Brause, achterhaalt haar, rijdt door en komt uit in 3 minuten 17 seconden en 19e van een seconde. 1 seconde precies boven haar eigen wereldrecord. Dat zat er niet in, maar ze wordt wel voor de 4e keer in haar loopbaan wereldkampioene op de individuele achtervolging. En daarmee heeft Chloe Dygert, 26 jaar uit Brownsburg in Indiana in de Verenigde Staten, iets laten zien waarvan eigenlijk niemand meer dacht dat dat er nog in zat voor haar. FC Twente wil heel graag naar de 3e kwalificatieronde van de Conference League. Maar dan moeten ze eigenlijk wel een doelpunt maken, Jeroen. Ja, en het probleem is dat Hammer die dat eigenlijk ook wil. En die staan op een 1-0 voorsprong. Twente heeft wel gewisseld. Samstedt is erin gekomen voor Rots en Van Wolfswinkel. Die kan natuurlijk wel een doelpunt maken. Is gekomen voor Flap, die eigenlijk best gevaarlijk was. Maar het probleem van Flap is nou net weer dat hij niet zo makkelijk scoort. Eerst moet FC Twente maar eens dit moment zien te overleven in de 67ste minuut. Een vrije trap op een meter of 35 van het doel aan de rechterkant van het veld. En die wordt voor het doel geworpen eigenlijk. Ja, via de voeten dan weliswaar. Door de lucht van Wolfswinkel doet zijn verdedigende werk en kopt weg. En Hammerby probeert nog maar weer eens een keer de tanden in de duels te zetten. Dat wat Twente ook moet doen. En dat maakt van deze wedstrijd een vechtwedstrijd. Overigens onder toeziend oog van Zlatan Ibrahimovic. Hij is mede-eigenaar van Hammarby. Bezit bijna 25% van de aandelen. En zit rustig te kijken. Dat geldt niet voor de meeste supporters in dit, stadion. Want ze staan. Niemand zit op zijn stoel. En het is een gekkenhuis wat dat betreft. Zij hopen dat Hammarby door kan. Hammarby dat het zo zwak doet in de Zweedse competitie. Maar het Twente nu heel erg lastig maakt. Het staat 1-0. Het had 2-0 kunnen zijn. Want Nalić kreeg net voor Hammarby een gigantische kans. Die schoot die centimeters naast. En Stijn gaf daarna aan de andere kant antwoord. Die trof weer de benen van de doelman van Hammarby. Zo gebeurt er genoeg. En staat het nog 1-0 bij deze stand. Over een minuut of 23 zouden we gaan verlengen. NPO Radio 1. Bijna 9:30, tijd voor het NOS Journaal. Sjoerd van der Linden. De Amerikaanse oud-president Trump is aangekomen bij een rechtbank in Washington, D.C. Hij zal daar worden voorgeleid om de 4 aanklachten tegen hem te horen in de strafzaak over pogingen om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden en de bestorming van het Capitool. Bij een Eritrees festival in Zweden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een grote vechtpartij. Volgens Zweedse media gingen bezoekers en demonstranten met elkaar op de vuist. Het zou gaan om voor- en tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea. Bij een steekpartij in een filiaal van de HEMA in Wormer is vanmiddag een medewerkster van 23 zwaar gewond geraakt. Even later pakte de politie een vrouw van 21 uit deze plaats op als verdachte. Vuilnisophaaldiensten in steden zien steeds vaker zwerfafval. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes worden afvalbakken vaker doorzocht en ook worden zakken opengescheurd. Zo belandt er veel afval op straat. De grote steden experimenteren al met doneerringen op de afvalbakken, zodat mensen niet meer in die bakken hoeven te graaien. Langs de lijn en omsteken. En met ons in de studio Daan Donkers en Paul Groot. Paul, jij staat binnenkort op het podium in de musical De Hospita. Mm-hmm. Het is wel duidelijk waar dat over gaat. En Daan, jij begon in 2019 samen met je kompanen een onderneming om studenten te koppelen aan die hospita's vanwege natuurlijk het woningtekort. Is it more than difficult? It's almost impossible to find a flat because the first of all the landlords are not quite welcoming for international students. It's hard to find like a room in Maastricht, so it's fine. Je moet er ook echt wel een beetje de persoon voor zijn om bij een hospita te wonen. Dat je een beetje kalm bent en dat je het niet erg vindt als je een keer lekker rustig op je kamer zit. Je leest overal van studenten die zich in hebben geschreven, wordt nu verteld van kom maar niet als je geen kamer hebt. Dus het is een beetje als een soort gevoel van iets voor iemand anders doen. Maar het is ook een beetje voor onszelf, want het is ontzettend gezellig om iemand in huis te hebben. Eerst zag ik het echt als van nou, dat is een leuk verdienmodel. En nu denk ik van wow, ik vind het echt heel bijzonder met deze mensen. En het is misschien een beetje vreemd, maar dat ik toch ook van die mensen leer. Ja, we horen studenten die het moeilijk vinden om een kamer te krijgen. Zeker ook internationale studenten. En vervolgens dus hospita's die hun huis openstellen vanwege het geld. Maar ook om wat van te leren. Zijn die beide verhalen herkenbaar voor jouw onderneming? Ja, zeker. Wij zijn echt gestart ook toen we zelf nog studenten waren. Toen kwamen we op het idee. Mm-hmm. Want we zagen dat heel veel studenten het heel moeilijk hadden om een kamer te vinden. Buitenlandse studenten, maar ook Nederlandse studenten. Maar we zagen ook in Utrecht, de stad waar we studeerden, dat er heel veel mensen waren met een grote woning. Ja. Dus toen is op een gegeven moment het idee ontstaan van joh, kunnen we die niet samenbrengen? Maar is het ook niet voor hospita's moeilijker om ze aan internationale studenten te koppelen? Ik kan me voorstellen dat een hospita ook denkt, ja, het is wel makkelijk als ik Nederlands kan blijven praten. Ja, nou gelukkig spreken de meeste hospita's ook Engels. Mm-hmm. En vinden ze het juist vaak wel fijn omdat het dan om een tijdelijke periode gaat. Dus veel buitenlandse studenten zijn hier op uitwisseling of komen voor een master bijvoorbeeld. Dus daarvan weten hospita, joh, ik zit er niet voor de eeuwigheid aan vast. Iemand gaat op een gegeven moment ook weer weg. Mm-hmm. En die tijdelijkheid maakt het ook wel heel aantrekkelijk. Ja, dus maak jij die hospita's weer populair. Het was eigenlijk vrij gebruikelijk, toch? Jarenlang, zeg maar de jaren 60, 70. Waarom zou het uit de mode zijn geraakt, Paul? Nou, het cliché was een beetje dat je zo'n als hospita had die bepaalde dat jij na 9:00 geen damesbezoek meer mocht ontvangen. Ja, dat zou ik nou eigenlijk. Ja, zo'n zo'n fatsoensrakker met een spinnenweb tussen de benen, zeg maar. dat was het cliché. En dat is natuurlijk inmiddels anders. Ja, is dat zo? Denk ik, ja. Maar is alleen het spinnenweb weg of is er meer veranderd? Nee, ik denk dat... Ik denk dat de normen allemaal wel wat losser geworden zijn. Nou, dat, maar leidt het nooit tot een beetje spanning, Daan? Dat je dan, het is toch ergens ook een beetje ongemakkelijk om iemand mee te nemen vanuit de kroeg. En dat je dan eerst nog langs de slaapkamer van je hospita moet. Hoi. Ja, de meeste hospita's zijn zelf ook jong geweest. Dus het verschilt natuurlijk heel erg. Maar heel veel mensen die weten heel goed dat ze een student in huis halen. Dus die staan er ook voor open. Het zijn soms ook mensen die in een grote woning wonen. Dus daar kun je prima wat dingen op bedenken. Ja, maar nu praat je als ondernemer. Maar hoor je wel eens verhalen van dat even helemaal misloopt? Nou, niet specifiek het voorbeeld waar jij op doelt, denk ik. Uh-huh. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om goede afspraken te maken. En natuurlijk krijgen we wel eens verhalen van mensen die zeggen... diegene doucht te lang of hij komt te laat thuis. Nou ja, dan kunnen we daarbij helpen van... als je goede afspraken maakt, kun je dat soort irritaties voorkomen. Maar als jullie dat al moeten gaan zeggen... en dat zeggen ze niet tegen elkaar... dan is er in de basis toch al iets fout? Of ben ik nu te naïef? Ja, dus het zijn ook maar voorbeelden. Hè. In de meeste gevallen gaat het gewoon goed. En is het juist ook zeggen van... joh, als de student voor de eerste keer komt... ga om tafel zitten, pak een kop koffie... Mm. En spreek even de belangrijkste huisregels door. Mm-hmm. En dat helpt al heel erg om een goede start te geven aan het samenwonen. Maar echt vroeger was het verplicht toch om hospita te worden? Ja, klopt. Dat wist ik zelf ook niet. Maar ik was op een gegeven moment bij een vrouw op bezoek. Ik wist het ook niet. Nee. Verplicht? Nee. Ja, niet voor iedereen hoor. Maar ik was op een gegeven moment bij een dame. Die woonde in een enorm groot huis aan het Wilhelminapark in Utrecht. In haar eentje. Kwam naar binnen en ja, het rook gewoon een beetje naar museum. Dus ik zei dat, het ruikt hier naar museum. En toen zag het er ook uit. Tot ziens. Dat was niet een hele... Daar werd niet om gelachen. Dus toen dacht ik, okay, voorzichtig zijn. Maar vervolgens vertelde zij, ik ben hier opgegroeid. Mijn ouders hebben hier gewoond. Ik vroeg, heb je zelf bij een hospita gewoond of ben je daarmee bekend? En toen zei ze, ja. Want hier woonden vroeger ook twee studenten in de jaren 50 na de oorlog. Was er natuurlijk een enorm woningtekort. En toen zei de overheid tegen mensen met grote huizen... jullie moeten een student in huis nemen. Dus zij hebben toen voor een paar jaar twee mannelijke studenten in huis gehad. Ja. Maar daar komt misschien dan ook het slechte imago vandaan. Als mensen tegen heug en meug een student in huis moeten nemen... Ja. Ja, het was wel uiteindelijk, die mensen vonden het zelf, die wilden het ook. Dus het is niet dat je echt gedwongen werd. Maar de overheid stimuleerde destijds wel heel erg. Maar ik heb met hospita heb ik ook spinnenwebben ook tegen het plafond bijvoorbeeld. Ja, je begon al te lachen, maar ik maak het af, hè, met het plafond. Ja, ja. En een beetje smoezelig. En inderdaad een museum. Dat idee heb ik er ook bij. Met zo'n Toon Hermans kleedje waar je kon zien waar de asbak stond, weet je wel, zo op tafel. Ja. Dat beeld, had jij dat beeld ook niet, Paul? Ja, je denkt aan de clichés uit films en zo en uit series. Dus dan zijn het meestal een beetje... Die oude houten trappen en zo. Die een beetje norsige dames en zo. Dus dat hoeft dus niet zo te zijn. Zoeken jullie die clichés in de musical ook op? Of is het een afrekening met dat beeld? Nee, het is een reden waarom die Madeleine Coutard er niet aan wil beginnen. Want zij wil niet dat stempel krijgen. Want zij denkt meteen ook aan zo'n vrouw. En dat wil ze niet zijn. Dus het is niet alleen een stigma onder studenten... het is ook onder de mogelijke hospita's. Ja, die tijd ook hebben meegemaakt. Dus Ben je zelf wel eens bij een... heb je wel eens een tijdje bij een hospita gewoond? Jazeker. Ja, daar is eigenlijk het idee destijds ontstaan. Ik was op uitwisseling in Colombia. Mm-hmm. En daar ben ik destijds bij een oudere dame in huis komen wonen... via mijn stageadres. Ik was een beetje laat met het regelen van een kamer. En dat was uiteindelijk heel erg leuk. We hadden een hele bijzondere klik. Ik had daar mijn eigen slaapkamer en badkamer... We deelden de keuken en de woonkamer. En we kwamen er eigenlijk, of ik kwam erachter, ik kwam binnen en ik zag een hele grote foto hangen van allemaal mannen in pak. En haar als een van de weinige vrouwen voorop. Dus ik vroeg van, ben jij dat en wat doe je daar? En toen gaf zij aan dat ze dus de rechterhand was geweest van twee presidenten. Okay. En dat ze consul was geweest in Amerika. Nou, ik was student internationale betrekkingen destijds, dus... Ja, natuurlijk gelijk vol energie, vol vragen. Hier wil ik meer over weten, want Colombia in die tijd is natuurlijk van alles gebeurd. Dus dat was echt al de basis voor een bijzondere band die we hebben opgebouwd. Ja. En eigenlijk hoe langer ik daar bleef, hoe meer ik ging nadenken... is dit niet ook iets wat we in Nederland kunnen doen? Bestaat het in Nederland eigenlijk? En toen kwam ik denk ik ook pas achter het woord hospita... en dat het, dat het vroeger heel populair was... En toen zijn we dat vervolgens gaan uitrollen. Ja. Als je dan naar de rol van Madeleine Coutard kijkt... Bedoel, heb je al iets kunnen zien? Ik heb een klein stukje mogen zien, ja. Maar zou zij door de keuring tussen aanhalingstekens komen? Zou je studenten bij haar in huis... Ja, zeker. Nou, aan de grachtenpand in Amsterdam wonen is denk ik een droom voor elke student. Ja, dat is de locatie. Maar de hospita. Ja, zeker. Ja? Want? Ja, het is natuurlijk wel ook een beetje het klassieke beeld nog. Hè? Een wat oudere dame die in een groot huis woont. Dus nogmaals, het is echt, we zien ook jongere mensen en heel verschillende mensen. Maar het is wel iemand die om verschillende redenen zich aanmeldt. In eerste instantie misschien financieel. Maar uiteindelijk ook realiseert, joh, ik leer niet te veel heel weggeven. En niet te veel weggeven. Nee. En het is een vrouw met heel veel humor, hè? Want zij is comedienne geweest altijd, die Madeleine. Dus die zit vol met oude grappen nog. Dus ja, is ook leuk om bij te wonen. Ja. Is jouw mening veranderd met betrekking tot een hospita en de hele, misschien wel de hele situatie waar de studenten in verzeild zijn geraakt? Ben je er anders naar gaan kijken? Nou, ik zie wel de positieve kant, wat jij nu ook vertelt. Van, dat kan heel inspirerend zijn. Zeker als iemand werkzaam is geweest op het vlak waar jij je wilt gaan ontwikkelen. Dat kan ontzettend inspirerend zijn. Ja. En dat is met die theaterstudenten in de musical ook zo. Er zit een meisje bij en daar herkent Madeleine het vuur en de ongepolijstheid, zeg maar. De passie. Ja, de passie. En ze denkt, ik moet dat meisje tips gaan geven hoe ze dat kan ontwikkelen. Want ik zie haar vooral heel norsig en boos en dat moet niet. Ja, vind het toch grappig, want dat is dan meteen ook wel in parallel met de echte. Jij zei, het had me best leuk geleken als ik jong was geweest, toen ik zelf nog studeerde, om dan bij een inspirerende theatermaker te wonen. Ja. Waarom heb je dat dan andersom niet? Dat je denkt, goh, misschien kan ik zelf ook wel gewoon weer nieuwe studenten inspireren als die bij mij in huis komen. Bij mij in huis, ja. Ja, dat is een beetje lastig, want ik heb bijvoorbeeld een badkamer die niet, die is gewoon zo loopt in, over in mijn slaapkamer. Oh, dat is Dat is een beetje. Ja, wordt wel een beetje intiem, ja. Ja. Ja. Het huis moet er ook geschikt voor zijn. Ja, okay, en los van het huis, als jij dat grachtenpand had gehad van de uit de musical, had je dan gedacht, nou, dat is best leuk. Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja. Zul je bij Paul in huis willen zitten? Moet ik eerst verhuizen? Ja, of heel erg. Ja, die badkamer, snap ik dat nu wel een beetje een no-go is. Maar, ja, dat wordt wel lastig. Ja. Ik zie het wel zitten, want dan ga je verhuizen. En dan heb je een groter huis gekocht. Dan krijg je dus een financieel probleem. Ja, precies. En dan ga je dus nadenken hoe je dat financiële probleem moet oplossen. En dan word je vanzelf een hospita. En dan denk ik, goh, had ik niet ooit in een musical gespeeld waar dit opgelost werd? En dan zou ik dat niet in praktische zin kunnen oplossen? Ja. Goed, we gaan zo meteen even ook op jouw rol inzoomen. En wat de plannen nog zijn, wie weet, voor de toekomst. We gaan naar Sebastian, hè, begrijp ik. De finale van de teamsprint. Ja, klopt. Belangrijke finale. Zeker. Om een medaille. Wordt het brons voor Nederland of wordt het weer die vermaledijde vierde plaats? Net als vorig seizoen. Bij het WK in Parijs, althans Saint-Quentin en Yvelines. De voorstad van Parijs, waar volgend jaar de Olympische Spelen plaatsvinden over een jaar. Nu komt Nederland bij dit WK in Glasgow in de baan. En staan Kira Lambrink, Hetty van der Wouw en Shanna Braspennings klaar. Telt de klok al af. Die kan ik net niet zien. Op het moment dat ik het wil gaan vertellen. Ah, daar staat nog een klok. Gelukkig aan de linkerkant van mij. Nog 30 seconden. En dan gaat deze finale om het brons van start. Nederland gaat het opnemen tegen China. Yufan Guo, hele gevaarlijke vrouw. Dat is de startster bij China. Die trekt dus de boel op gang. Die rijdt de eerste ronde, de eerste 250 meter, vanuit stilstand. En die deed dat in de halve finale zo goed dat China daar al een halve seconde pakte op Nederland. Vervolgens leverde Bao en Yuan wel twee tienden in. Maar China was dus wel sterker dan Nederland, sneller dan Nederland in die halve eindstrijd. Nu is die finale om het brons begonnen. Kira Lambrink, Hetty van der Wouw en Shanna Braspennings. Komt hij voor de derde keer in de geschiedenis naar de Nederlandse medaille op dit Olympische onderdeel of niet? De start is in het voordeel van China. Over de eerste halve ronde is het al 3/10 dat hij Guo pakt op Lambrink. En dan is het weer een halve seconde na de eerste ronde. En dat is weer dus veel. China leidt. Nederland moet nu proberen om er wat aan te doen. Het is Hetty van der Wouw in vorm. Reed goede tijden in de eerste ronde en de halve finale die Nederland terugbrengt tot iets minder dan 4/10 achterstand. Maar dat is nog steeds een groot verschil. En zo neigt er opnieuw een vierde plaats te komen. Laatste halve ronde met Olympisch kampioen Shanna Braspennings op de kei en in de baan. En die doet nog wel wat aan die achterstand, maar haalt te weinig terug. En zo wordt Nederland weer vierde op de teamsprint achter China. Het verschil is uiteindelijk ruim 2/10 van een seconde. Nederland afgetroefd dus. En net als vorig jaar in Saint-Quentin en Yvelines moeten de Nederlandse vrouwen genoegen nemen op de teamsprint met plek 4. Slotfase is begonnen bij Hammarby tegen Twente. Jeroen. Nou, dat moet nog maar blijken of dit echt een slotfase is. Want als het zo doorgaat, dan gaan we naar de verlenging. En we hebben nog een minuut of negen. Nou, wat zal erbij komen? Een minuut of vier, vijf. Dus nou, laten we zeggen een klein kwartier om af te wachten of het ook verlenging gaat worden. Twente heeft weer moeten wisselen. Smal is geblesseerd uitgevallen. Dat zag er ook allemaal niet zo prettig uit. Wat dat betreft heeft Twente een hele lastige avond. Ook als het gaat om de fitheid. Daarvoor is Regeer ingekomen. En die kreeg weer een tik tegen zijn enkel. Ongeveer na 30 seconden. Maar die staat inmiddels weer en heeft nu de bal. Twente zowaar in de aanval met Stijn. Een bal voor het doel misschien. Maar die komt achter Stijn. Dus wat dat betreft kan Hammarby eruit komen. Hammarby oogt wat fitter. De bal gaat tussendoor. Komt bijna zo goed dat de spits van Hammarby alleen op Oenerstal af kan. Maar dat lukt niet. En als hij dan aan de andere kant valt, is de Regeer weg. En komt hij van Wolfswinkel langs de doelman. Die wordt naar buiten gedrongen. En dat is dan zelfs voor Van Wolfswinkel een te lastige hoek om het te proberen. Het gaat nu alle kanten op. Kjölö heeft hem. En dreigt met een schot. Kan Stijn dat dan gaan doen? Stijn. Maar die schiet dan een meter of twee naast. Beide ploegen gaan ervoor. In die laatste fase van de reguliere speeltijd nog een minuut of acht. Dan tikken we de 90 aan. En als het dan nog steeds zo staat, namelijk 1-0 voor Hammarby, dan wordt het verlengen. Maar het is een slotfase waar wel wat spektakel in te verwachten is. Goed, hier in de studio Daan Donkers van Hospi Housing. Die zorgt dat studenten misschien bij een hospita nog een plekje krijgen om te overnachten en te studeren. Paul Groot is er ook van de musical, dus de hospita. Samen met Simone Kleinsma. Vanaf november gaan jullie de trials in, geloof ik. 11 november try-out en dan 4 december in de Lamar de première. En dan door tot door het ganse land, tot in april ergens, ja. Ja, zie je er ook niet een beetje tegenop? Want het is gewoon topsport wat jullie doen. Ja, dat is 6 keer in de week, ja. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ja, maar het is wel een uitdaging, denk ik. Of nou, niet? Wat het pittig maakt soms, en zeker in het winterseizoen, is dat je je stem gewoon het hele seizoen goed moet zien te houden. En er dreigt toch wel eens een verkoudheidje of zo. Dat is altijd wel een dingetje, vind ik. Ja. Dat vind ik nu heel lekker. En dan denk ik ook, waarom? Nu word ik niet verkouden in de zomer. En dan in de winter moet je toch altijd weer uitkijken. Ja, dat is maar wat doe je dan niet, bijvoorbeeld? In de winter? Ja, om dat te voorkomen? Nou ja, je doet gewoon wat ik doe. Zodra ik maar een beetje merk van, hier komt een verkoudheidje aan, spoelen met zout water, zeg maar, om gewoon alles zoveel mogelijk schoon te houden. Ja, bubbelen, hè, doen ze ook heel veel. Bubbelen voor je stem, blazen voor je stembanden. Om je stembanden te ontspannen. In een flesje. Ja, zodra met kleinste keelpijntje meteen een zuigtabletje erin, zink, dat soort dingen. Oh, dus je hebt wel trucjes. Trucjes, ja. Maar hoe ziet je dag er dan uit? Meestal een beetje uitslapen, want je komt meestal midden in de nacht terug. Dan even naar de sportschool. Je eten klaarmaken, want je eet uit een Tupperware trommeltje in het theater. En dan de bus in en naar het theater. En wat eet je dan? Als je in de file staat. Van alles. Gezonde dingen. Ja, maar dat maak je dus thuis al klaar? Ja. Ja. En dan reizen jullie dan samen of gaan jullie apart? Wij reizen meestal met een bus. En worden in Amsterdam of nog op een andere opstapplek opgehaald. En dan rijden we met z'n allen naar het theater. Dat is wel leuk. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Elke dag schoolreisje. Ja. Een soort tourcaravaan, alleen dan de hele winter door. Dat is wel lekker, toch? Hartstikke leuk. Heb je dan ook een vaste invaller voor het geval het wel toch eventjes misgaan met je stemmen? Dat hebben we dus in dit geval niet. Dus, en Simone ook niet. Dus dat is wel spannend. We moeten gewoon echt goed in conditie blijven de hele winter lang. Maar dat betekent dat een hele show, als je dan het gebeurt natuurlijk gewoon een keer. Dat, zeker als je twee spelers die belangrijk zijn en geen invaller hebben. We gaan er niet van uit. En in het moet echt wel erg worden, willen we iets afzeggen. Want met alle trucjes proberen we toch altijd nog een beetje stem te hebben? Ja, gewoon goed te spelen. In het ergste geval playbacken? Maar heb je nee. Hoe kan dat? Dat kan toch eigenlijk ook helemaal niet? Of wel? Ja, hooguit de liedjes. Nee, het is live muziek ook, hè? Dus het is geen clicktrack of zo. Geen band waar we op meezingen. Nee, hebben jullie ook een orkest mee? Ja, we hebben 4-man orkest. Ja. Kijk, want dat is bij Nederlandse musicalmakers. Vinden dat best wel eens lastig. Omdat dan met budgetten en Ja, dan en zeker een reizende musical. Ja, het is allemaal duur, maar dat hebben we allemaal. Waarom is dat zo fijn om echte live muzici bij je te hebben? Ja, omdat je dan toch een beetje, het leeft meer. Je kunt meer variëren in tempo. Mm-hmm. Of stel, er gaat iets mis op het podium en de muziek zit al wel in, maar de muzikaal leider merkt dat er iets aan de hand is. En die kan even een paar maten improviseren en dan alsnog. Mm. Ja. Weet je wel, dat kan, met een band kan dat echt niet. Dus een goede muzikaal leider die voelt ook wat er gebeurt in de zaal. En die denkt, we moeten het nu misschien even iets langzamer inzetten. Of wat sneller. Ja, dat kan, ja. dat kan. Ja. Het kan per avond minimaal, dat merk je bijna niet. Maar er zijn kleine variaties in tempo, ja. En ga je dan ook na afloop zitten dat je denkt, het was zo'n avond? Of beschouw je dan de zaal na? En... Ja, je hebt altijd verschillen. Ook de mensen op vrijdagavond hebben een ontspannender gevoel waarmee ze de zaal inkomen dan op dinsdagavond bijvoorbeeld. Dan moeten ze volgende dag weer werken. Zijn ze ook sneller weg. Ja. Dus het leeft, je communiceert met de zaal. Dat hoor je ook. Je hoort hoe grappen aankomen. Je hoort de roezemoes vooraf. Als het een fijne, warme roezemoes is, dan denk je, oh, wordt een leuke avond. Ja. Je bent dus 6 dagen in de week bezig, of niet? Ja. Gedurende dat half jaar. Dat is het idee, ja. Dus we kunnen wel concluderen dat er tussen november en ergens volgend jaar geen nieuwe opstart komt van Koevenoen. Nee, dat sowieso niet. Nee, ik ga wel iets doen op televisie in september. Dat is wel opgenomen. Nee, dat gaan we nog opnemen, want het is dan actueel. En dan ga ik ook weer een beetje in de lijn van Kopspijkers Koevenoen een rol spelen. Ik kan er nog niet te veel over vertellen. Jawel hoor. Nee, dat mag helaas niet. Oh. Dat vinden de PR-mensen bij de VARA in dit geval niet leuk. Maar er komt weer iets aan, ja. Maar een beetje iets in de trant van de avondshow van Arjen Lubach of zo. Het is wel satire, maar wel anders, meer met rollen en gescript. Ja, tot aan de verkiezingen? Beetje spijkers met koppen, zo-achtig iets. Ik kan er niet te veel over zeggen. Ja, maar ik zit wel in de goede hoek. Ja, ja, dat dacht ik al. Maar hoe kan je dat dan combineren? Nou, dat is ook lastig. In september, ja, nu heb ik geen moer te doen, zit ik te duimen draaien, zeg maar. Maar dan in september barst alles weer tegelijk los. Dus dan moet ik, en dat eindigt natuurlijk op 12 november, als de verkiezingen zijn. Ja. Oh, nee. Ik doe 1 keer aan dat nieuwe programma mee. Want daarna ga ik repeteren voor de hospitaal. Oh, dus dan, het is eenmalig. Nee, dat, ja, waarschijnlijk, ja. Of een pilot en... Ja. Maar als er heel veel mensen Koevenoena terug willen laten komen... Ik bedoel, zou dat dan ergens volgend jaar... Is dat nog een optie? Of? En heel veel mensen willen dat ook. Ik denk het eigenlijk niet. Want ik ga de komende jaren ook weer voornamelijk het theater in. Ik weet nu al... paar producties die ik ga doen. Dus nee. Vind je theater ook zelf echt leuker dan de tv? Nou, het heeft allebei zijn eigen charme. Ik vind het heel leuk om elke avond te peuteren aan een rol en het beter en beter te maken. En het contact met de zaal vind ik heel erg leuk. Het leuke van televisie is natuurlijk dat je die hoge drukketel waar je in werkt en het is altijd haast, maar het is ook een wonder als het allemaal samenkomt en het lukt heel leuk. Ja, en bij tv moet je iedere week wat nieuws maken en theater perfectioneer je wat al langer in de pijpleiding is. Precies, ja. Ja. Dus dat is ook, dat geeft een enorme druk op wat je voor televisie maakt. En het is ook een andere tijd dan in de tijd dat wij Koevenoen maakten. Het is allemaal veel gevoeliger en mensen zijn gauw beledigd. Oh ja, remt je dat dan? Een beetje wel. Oh ja, echt? Ja. Oh, jammer eigenlijk wel, toch? Ja. Want dan remt het dus je creativiteit. Dat denk ik wel een beetje, ja. Ja. Je kunt ook denken van, nou, ik scheid dan. Maar dat heb je niet. Er zijn gevoeligheden, ja. Maar is dat dan lastig omdat je die reacties niet wil? Of is het ook omdat je denkt, ja, wat ik 10 jaar geleden of 15 jaar geleden maakte... ja, misschien was het ook wel te plat of te hard. Nee, ik denk dat wij altijd wel gewoon voor onszelf een soort norm hebben gehouden die eigenlijk best overeenkomt met wat je nu wel en niet doet. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zouden we onszelf niet heel veel geweld aan hoeven doen. Maar er is veel strijdbaarheid op sociale media en zo. Je doet het al gauw niet goed. Dat zou ik toch vervelend vinden om die stormen over me heen te krijgen. Maar mis je het? Soms. Het blijft toch een soort reflex om dingen die je tegenkomt in het nieuws. Of types die je ziet, kapsels die je ziet. Te noteren. We hebben heel veel nieuwe lijsttrekkers die de komende verkiezingen meegaan. Ja. Wie zou je nou, waarvan droom je nou om die te persifleren? Nou ja, Caroline van der Plas is natuurlijk... daar gaat volgens mij iemand een hele mooie versie van spelen. Oeh. Wie? Nee, ik kan het allemaal niet verklappen. Eén naam, maar... dit tikken wij af met de VARA. Nee, dat kan ik niet doen. Maar als je wordt de VARA boos. Ik zie het er helemaal doen. Dat gaat helemaal lukken, denk ik. Ja. Dus en jij zelf? Ik zelf ga niet een lijsttrekker spelen. Nee, wel iemand die zich voortdurend manifesteert in de media. Dus dat is ook wel leuk. Ja. Spannend. Ja. Dan. Ik had nog wel even een vraag. Want ik vroeg mij af, wat je ook veel hoort van mensen die televisie en theater doen. dat mensen blij zijn met theater, omdat je een dag later weer een betere versie van jezelf kan laten zien. Als je bijvoorbeeld niet tevreden bent die avond, kan je het een dag later weer beter doen. Ja. Op televisie zie je zelfs jezelf misschien terug en dan denk je, oh, kak, dat had ik veel beter moeten doen. Ja, ja, dat was niet goed en dat was niet goed. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Het is natuurlijk haast altijd. Het is altijd haast. En een draaidag biedt maar ruimte aan drie types en drie scènes en door. Ja. Dus soms is de tijd gewoon op. Je bent echt verknocht nu aan het theater, merk ik wel een beetje. Ja, dat is al een poosje, ja. En zeker dat je, ja, maar ook dat je doorgeboekt bent nu al, zeg je net. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke fijn. Ik dacht tijdens corona van, oh, ik kom nooit meer in het theater. Ja. Je kan je ook niks over zeggen over de... Wat ik daarna ga doen? Nee, dat vinden PR-mensen van die shows niet leuk. Die willen dan hun eigen momentje. Ja, van Joop van den Ende. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Oké. Okay. Maar dan kunnen we jou weer heel vaak uitnodigen. Dat is wel leuk. Ja, dan hebben we heel veel verschillende interviews. Ja, kom maar eens terug. Het is spannend in Stockholm. Jeroen Elshoff. Daar mag ik van de VARA niks... Het staat 0-0 in de derde minuut van de extra tijd. Nee, het staat 1-0 natuurlijk voor Hammarby in de derde minuut van de extra tijd. We gaan dus af op de verlenging als we nog drie minuutjes... deze stand volhouden. Het is onrustig op het veld. Niemand heeft echt de kalmte om de eindfase van de wedstrijd rustig te doorstaan. Twente heeft heel lang balbezit gehad. Heeft ook wel wat kansjes gehad. Ugalde heeft het geprobeerd. Maar daar is dan niets uitgekomen. En nu probeert Hammarby dan weer. Dan ligt er hier en daar weer iemand op de grasmat. Want er worden veel kleine overtredingen gemaakt. En die laatste overtreding die is gemaakt door Hammarby heeft nu opgeleverd dat Twente een vrije trap mag gaan nemen. Het is een echt fysiek slagveld deze wedstrijd. En Twente, dat natuurlijk nog helemaal niet zo lang in de voorbereiding is. Want het is laat geëindigd, 11 juni. En vroeg weer begonnen. Heeft maar 3-4 weken gehad in voorbereiding. Is straks misschien wel gezien als het gaat om de fitheid in de verlenging. En dan vermoed je dat Hammarby zich daar wat prettiger in voelt. Vandaar dat Twente in die laatste minuten nu toch probeert om nog even volle kracht vooruit te voetballen met Van Wolfswinkel. Maar die mist de bal. Hetzelfde doet Stijn. Dan komt Hammarby er nog heel snel uit. Dan moet er een overtreding worden gemaakt misschien om die aanval te stoppen. Maar dat lukt niet. Het zal toch niet zo'n Nederlandse voorronde wedstrijd worden dat de tegenstander nu in de laatste seconde een doelpunt maakt. Nee, dat heeft Twente uiteindelijk heel goed door. Want wordt dan een stevige overtreding gemaakt waardoor door Bruns een vrije trap komt voor Hammarby. Nog 2 minuten in de officiële speeltijd van deze extra tijd. En dan weten we of we gaan verlengen. Het ligt even stil. We komen zo direct, denk ik, terug voor de ultieme spanning. Gaan wij naar het WK-baanwielrennen in Glasgow. Sebastian. Geen verlenging daar. Het is het laatste onderdeel van deze eerste finale avond. En dat is de rit in lijn. En dus zien we Roy Eefting in de baan. 33 jaar uit Drenthe. Werd op dit onderdeel al 2 keer tweede. Op een wereldkampioenschap eindigde een keer als derde. Die wereldtitel zat er maar niet in. Nou is Eefting een sprinter. En had ik eigenlijk gedacht dat hij in deze 15 kilometer lange wedstrijd, 60 rondjes in totaal, zich helemaal zou gaan toeleggen op de massasprint. En zich zou gaan inhouden in het begin. Maar dat doet hij niet. Hij springt mee met een demarrage van zijn Amerikaanse tegenstander Grant Kunz. Dat is een onbekende rijder uit de Verenigde Staten. En die probeert nu om weg te rijden uit het peloton. Maar dat lukt nog niet helemaal. De titelverdediger komt uit Canada. En die is er wederom bij Dylan Bibic. Won vorig jaar dus het goud voor de Japanner Kubolki. Die is er ook andermaal bij. En toen ging het brons naar Roy Eefting. En andere kanshebbers uit Frankrijk. Bijvoorbeeld Donovan Grondin. En ook de Duitse talent Tim Thorn Teutenberg. Prachtige naam is erbij. Gaat op de weg stage lopen bij de profploeg van Little Track. En is ook op de baan een enorme sterke rijder. Hij komt nu naar voren en zorgt ervoor dat groepje met Roy Eefting wordt teruggepakt. 43 ronden nog te rijden op deze rit in lijn. Goed, Paul Groot, dankjewel voor je mooie verhalen en voor je bezoek. Heel veel succes. Dankjewel. Op weg naar de musical vanaf november dus te zien. En gewoon even op Hospita. Even googlen op de musical en dan zie je zelf waar. Hospita de musical, ja. Hospita de musical. Goed, en Daan Donkers, heel veel succes. Mochten studenten luisteren en denken van, nou, ik wil me opgeven, waar moeten ze zijn kort? Op de website van Hospita de musical en dan / kamer. En dan kunnen ze zich aanmelden en dan vinden ze ook wel informatie over jou. Hè? Kunnen we nog even naar Jeroen? Kort voor 10, Jeroen? Ja, 20 seconden nog. Dan wordt het verlengen. 1-0 staat het voor Hammarby. Een overtreding gemaakt door Stijn. En dus komt er een vrije trap. 10 seconden nog in deze

positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar 7,50. Ga nu naar epc2023.com. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, dan zijn we weer tot 11 uur langs de lijn en omstreken. Met voetbal dus de verlenging. Hammarby tegen Twente. De spanning zit er volop. Jeroen Elsof. Ja, dan zit je dus op donderdag 3 augustus in de tweede voorronde van de Conference League. En dan heb je al zo'n korte vakantie gehad. En dan moet je als speler van Twente nu dus alles geven om die 1-0 achterstand recht te trekken. Over twee wedstrijden staat het dus gelijk. Maar we zijn aan het verlengen. En je ziet ook dat iedereen moe is. Vooral ook aan de kant van FC Twente. Ze zijn opgelapt net en ze houden het vol in zien wie het langste blijft staan en wie straks de eerste kansen krijgt. Anders gaan we straks zelfs nog strafschoppen nemen in Stockholm. Spanning ook in Glasgow met de finale van de scratch bij de mannen. Met ook Roy Efting, Sebastian Timmerman. De laatste 4 kilometer zijn ingegaan. Start de finish tune maar. Oh nee, dat was de Tour. Die ligt weer achter ons. Nu kijken we naar baanwielrennen. Laatste 4 kilometer, 16 rondjes nog op deze rit in lijn. Roy Efting rijdt in het peloton dat een achterstand heeft van zo'n 30 meter op de Deen Hansen. En die is ontsnapt met de Kazach Artyom Zakharov. Hij maakt zich wel klaar voor de sprint. Maar ja, dan moeten ze dadelijk eerst in die laatste 3,5 kilometer... die twee koplopers terugpakken. En dierarts Peter Klaver is hier in de buurt gesignaleerd. Hij komt zometeen ook hier in de studio, want hij maakt zich zorgen over een merkwaardige aandoening bij herten. Namelijk het pruikgewei. Wat dat is, dat legt hij zometeen uit. En we volgen natuurlijk de gang van Donald Trump naar de rechtbank in Washington. Eerst nog even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. EK-finalist Duitsland is vandaag verrassend uitgeschakeld op het WK voetbal. Duitsland is raus aus der Frauenfußball-WM nach der Gruppe. 1-1 gegen Südkorea. Das kann hier keiner fassen. Die blamage im deutschen Frauenfußball ist perfekt. Ja, de Duitsers eruit, want de Duitse vrouwen die speelden gelijk tegen Zuid-Korea. En dat was niet genoeg om door te gaan. In dezelfde groep verloor Colombia, dat als groepswinnaar doorgaat naar de achtste finale. Namelijk met 1-0 van Marokko. En door die stunt gaat ook Marokko door naar de volgende ronde. En of dat een beetje leeft in Marokko, vragen we straks aan Anouar Amrani. En Feyenoord heeft de Japanse spits Ayase Uwede definitief binnen. Hij komt voor minimaal 9 miljoen euro over van Cercle Brugge. En is daarmee de duurste aankoop ooit van Feyenoord. En ook in Japan is dat groot nieuws. Daarover bellen we later deze uitzending met Chris Woods. En ander spitse nieuws van Feyenoord. Want Santiago Jiménez heeft zijn contract met een jaar verlengd. Daarmee lijkt de Mexicaan, die nu tot 2027 vast ligt, in ieder geval dit seizoen nog bij Feyenoord te blijven. En ook Ajax heeft beet op de transfermarkt. En niet één, maar twee keer. De Duitse keeper Diant Ramas tekent een contract voor 5 jaar in Amsterdam. En ook buitenspeler Carlos Borges is sinds vanavond officieel speler van Ajax. Hij komt voor minimaal 14 miljoen euro over van Manchester City. En ook hij ligt in Amsterdam vast voor 5 jaar. Matteo Cattaneo heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Italiaanse renner was de snelste in de tijdrit. De Portugees João Almeida werd tweede, maar was net niet snel genoeg om de leiderstrui te pakken. Sloveen Matej Mohoric heeft met nog 1 etappe te gaan nog een paar honderdste van een seconde voorsprong op dus Almeida. En American voetballegende Tom Brady is mede-eigenaar geworden van de Engelse voetbalclub Birmingham City. Soccerclub dus, hè, en voor alle duidelijkheid. In een video aan de fans laat Brady weten dat hij nog veel moet leren over het Engelse voetbal. Maar dat hij wel weet wat winnen is. Maybe you're asking, what do you know about English football, Tom? Well, let's just say, I got a lot to learn. But I do know a few things about winning. It's time to get to work. Let's go. Ja, Brady gaat vooral zijn kennis van voeding, herstel en commercie binnen de club delen. Vorig seizoen werd Birmingham 17e op het tweede niveau in Engeland. En Mohamed Iataren gaat toch niet voetballen voor de Turkse club Samsunspor. De speler en club werden het eerder deze week eens over een 4-jarig contract. Iataren werd door de fans warm onthaald op het vliegveld, maar moest nog wel medisch gekeurd worden. En vandaag meldt de club dat Iataren plotseling met onaanvaardbare verzoeken kwam. En daardoor gaat er een streep door de transfer. Ja, waarschijnlijk blauwe M&M's. Sebastian Timmerman bij het WK baanwielrennen. De finale van de scratch. Roy Eefting. 2,5 ronden zijn er nog te gaan. Ja, Roy Eefting komt nu wel naar voren in het peloton. Maar dat rijdt voorlopig vanaf de derde plek. Want er is een Zwitser op kop, Alex Vogel. En die lijkt gevlogen. Heeft een meter of 20 voorsprong op zijn Spaanse concurrent Albert Torres. En daar komt het peloton aan. Laatste twee ronden. Nou, de eindsprint wordt ingezet door Roy Eefting. En die heeft wel een hoop snelheid. Die sprint in één keer naar die Torres toe. De buitenomheen. Laatste ronde gaat in. 250 meter nog. Eefting maakt er een lange sprint van. En rijdt in één keer het gat dicht naar die Vogel. Die geeft er nu aan, maar dan moet hij buitenom. En daar zit ook de Brit Tidball. Die gaat nu om Eefting heen. En dan gaat de winst naar de groot, naar de Brit William Tidball. En wordt Eefting vierde. Ach, jongen toch. Komt in de laatste meter, de laatste centimeter, de Belg Turdens nog om hem heen. Nadat eerder ook Kuboki al in de laatste honderden meters om Eefting heen was gereden. Vierde wordt hij op de streep net geklopt voor het brons. Terwijl de Britten juichen hier in Glasgow. De wereldtitel is voor hen binnen. William Tidball heeft de beste sprint in de benen. En zo was Vogel dus niet gevlogen. Werd hij teruggepakt. Goud Tidball nu bevestigd. Kuboki inderdaad zilver. En inderdaad het brons voor Turdens. Net geen medaille voor Roy Eefting. Hij wordt vierde. Gaan we van Glasgow naar Washington DC. Want daar zijn alle ogen gericht op Donald Trump. Hij moet voorkomen in de rechtbank omdat hij wordt aangeklaagd voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. NOS-correspondent Rudy Bauma is daar voor ons. Rudy, goedemiddag voor jou. Heb jij Trump al kunnen zien? Nou, dat niet, want hij is aan ons zicht onttrokken door een linie van strooiwagens die in een straat naast en achter de rechtbank is opgesteld. Daar zal hij ongetwijfeld naar binnen zijn gegaan. Op dit moment zou hij voor de rechter moeten staan en er wordt bij hem geen mugshot gemaakt zoals normaal gesproken gebeurt. Wel vingerafdrukken afgenomen overigens, maar hij zal natuurlijk ook niet in de boeien aan zijn gevoerd. Hij zal nu ongeveer de telastenlegging voorgelezen krijgen en kan vervolgens zelf schuldig of onschuldig pleiten. Ja, en bij andere arrestanten zal dan een voorarrest worden bepaald of een borgsom. Ook dat zal bij Donald Trump zelf natuurlijk niet gebeuren. Dus de verwachting is dat hij ook wel weer vrij snel naar buiten zal komen. Oké, en wat is dan het belang van deze zitting? Wat krijgt hij te horen? Ja, dit is echt een procedurele zitting. Hier zal vandaag worden bepaald hoe de zaak verder gaat, wanneer die zal beginnen. De verdediging van Trump zal natuurlijk willen dat dat zo laat mogelijk is. Ook wel omdat er zijn campagne dan niet in de weg zit. En misschien ook wel met in het achterhoofd dat als hij zou worden veroordeeld in deze zaak, maar ook de verkiezingen zou winnen, ja, dat is ver vooruit gedacht, dat hij dan wellicht zijn straf zou kunnen ontlopen, daar de middelen dan voor heeft. Dus ja, voor hen is het van belang dat deze zaak uitgesteld wordt. Voor Jack Smith, de openbaar aanklager, is het juist van belang dat het snel gebeurt. Ja, en dit gebeurt allemaal voor Trump in het hol van de leeuw. Hij noemt Washington de swamp of de buik van het beest. Hij verafschuwt deze stad waar hij in 2020 zo weinig stemmen kreeg, waar een jury waarschijnlijk zal bestaan uit vooral mensen die op Biden hebben gestemd. En een rechter die door Barack Obama is aangesteld, heel veel mensen ook heeft veroordeeld die het Capitool destijds op 6 januari hebben bestormd en strenge straffen heeft uitgedeeld. Dus ja, het is geen thuiswedstrijd voor Donald Trump. Oké, maakt dat dan ook echt uit? Als in, is die rechter niet gewoon neutraal? Ja, dat zou je zeker verwachten. Maar goed, aan de andere kant, de zaak in Miami die natuurlijk ook speelt, daar is een rechter die wel door hem is aangesteld. En hier in Amerika speelt dat toch allemaal echt wel mee. Zijn verdediging heeft er gisteren ook al op gehint dat ze het liefst deze hele rechtszaak, dus over de verkiezingsuitslag, dat ze die hele zaak het liefst zouden willen verplaatsen naar een andere staat. Nou, die kans dat dat gebeurt is natuurlijk minimaal. Maar het zijn wel zaken die hier in Amerika echt meespelen. Bij de vorige aanklachten tegen Trump zagen we grote drukte op straat voor de rechtbank. Hoe druk is het nu bij jou? Nou, er is een krankzinnige hoeveelheid cameraploegen. Echt honderden. En er is veel beveiliging, want we staan hier nu vrij dicht bij het Capitool. Er zijn wel voor- en tegenstanders van Donald Trump, maar niet zoveel als je misschien zou verwachten. Zeker niet zoveel medestanders van Donald Trump. Alleen de mensen die hier zijn, staan met gekke pakken aan en opvallende borden en vaak ook met geluidsinstallaties. Dus wie hier staat, valt op. Maar ik zou niet willen zeggen dat hier echt menigte op de been zijn voor of tegen Donald Trump. Oké, dankjewel voor jouw update vanuit Washington DC. Onze correspondent Rudy Bauma. Ja, valt die verlossende treffer nog voor Twente, Jeroen? Nu bijna vanaf de voet van Stijn Hilgers. Kopt bijna, maar bijna telt niet in de... Nou, eerste verlenging. Nog een minuut of vier te gaan. We spelen trouwens, ik weet niet eens of ik het vanavond al gezegd heb... in alle drukte en alle dingen die gebeuren op kunstgras in Stockholm. En op dat kunstgras probeert Twente nu in die eerste verlenging... de slotfase daarvan, want daar zitten we inmiddels in... het initiatief te pakken. Volgende hoekschop komt eraan. Twente voelt misschien dat er nu even iets valt te halen. Inswinger is er en er komt er ook een kopbal. Nog niet. Voor wie valt die bal? Voor Stijn? Nee, voor Regeer. Ook niet. Counterkans. Hammerby. Dat natuurlijk ook op jacht is naar een goal... Het wordt harder en harder hoor. Die scheidsrechter heeft zijn handen vol. Moet het eens eentje doen. Want de VAR is er niet in de voorronde van de Conference League. Hammerby nu in het 16 meter gebied van Twente. En oh, Oenerstal met een geweldige save. Die tikt de bal bijna uit de kruising. Op die uithaal van Dukanovic. En dat doet Oenerstal geweldig. Die houdt Twente nu op de been. En zo gaat het op en neer. Zo is het razendspannend. En zitten we nog maar in de voorronde van de Conference League. Maar Twente wil er natuurlijk niet uit. Voorlopig staat het over twee wedstrijden gelijk. Hier 1-0. 1-0 in Enschede. En nog altijd in het vizier dus. Strafschoppen. Maar er gebeurt op het moment van alles. De groepsfase van het WK voetbal werd vandaag afgesloten met een ware stunt. WK-debutante Marokko won haar wedstrijd met 1-0 van Colombia en stuurde daarmee de verliezend EK-finalist Duitsland naar huis, want dat kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zuid-Korea. Wat volgde was een orkaan van ontlading toen de Marokkaanse voetbalsters hoorden dat ze door waren naar de achtste finale. Ja, dat maakt dus nogal wat los en logisch ook bij de Marokkaanse voetbalsters... die voor het eerst op een WK staan en dus meteen door zijn naar de tweede ronde. En we gaan die stunt bespreken met Marokkaans journalist Anouar Amrani. Anouar, goedenavond. Heb je genoten van vandaag? Ik heb genoten en ik ben heel wat nagels kwijtgeraakt sowieso. Nee, het was echt een ongelofelijke wedstrijd. Marokko speelde goed. Goede eerste helft waarin ze ook scoorden uit de rebound in de penalty... Ik heb vooral daarna de slotfase dacht ik, nou ja, dat komt wel goed met Marokko. Heb ik Zuid-Korea-Duitsland gekeken. Nou ja, daar kwam geen einde aan. 15 minuten blessuretijd. Ik dacht, nou ja, die gaan volgens mij nog tot middernacht door blijven voetballen. Mm-hmm. En het was zo spannend, het was niet normaal. Poeh, ja, want één doelpunt van Colombia en jullie lagen eruit. En een doelpunt van Duitsland. En dan was hetzelfde gebeurd, hè? Klopt, maar bij Colombia, ik had niet echt het gevoel dat ze gingen scoren. Ik dacht, nou ja, dat verdedigen zit wel goed bij Marokko. Maar ik maakte me echt zorgen om dat Korea misschien een foutje achterin zou maken. Want Gary Lineker heeft het ooit een keer gezegd. Voetbal is 11 tegen 11 en uiteindelijk winnen de Duitsers. Dus ik dacht, nee joh, het gaat toch niet gebeuren? Ja, had iemand überhaupt Marokko een kans gegeven vooraf... om door te gaan naar de volgende ronde? Nou ja, ik werd voor gek verklaard toen ik voor het toernooi op podcast zei... van nou, ze gaan de kwartfinale waarschijnlijk halen. En dan achter Duitsland had ik verwacht. Nou ja, Colombia, die heeft mij ook verrast hoor. Dat had ik ook niet verwacht. Maar nee, het is een beetje een structuur van Marokko. Ze zijn echt aan het opbouwen al jarenlang. Het is niet alleen maar nu echt een eendagsvlieg van... hey, een stunt, niemand zag het aankomen in Marokko. Want ze zijn al langer bezig met beleid van, om het vrouwenvoetbal op te krikken. En je zag het al bij de mannenvoetbal, maar ook bij de vrouwenvoetbal... en ook de jeugdteams. Ook de meisjesjeugdteams worden aangepakt en beter gemaakt. En iedereen krijgt betere faciliteiten. Dus het is echt een... groei en ontwikkeling van jaren. En dit is nog niet, ze zijn er nog lang niet, want ze willen uiteindelijk gewoon structureel bij de top horen. Maar, het is nu, Ja, Anouar, nu klinkt het alsof het volkomen logisch is. Maar na die 6-0 nederlaag tegen Duitsland in de eerste wedstrijd, riep jij toch niet meer in je podcast van, nou, easy. Kwartfinale. Nee. Maar ik was ook geschrokken, hoor. Ik dacht, oh jee, het zal toch niet waar zijn. Maar ik denk dat het echt nervositeit was. Want het was natuurlijk voor al die speelsers eerste WK. En dan speel je tegen de finalist van het EK. Je speelt tegen een grootmacht in een groot stadion. Miljoenen mensen die kijken. Ja. En ze stortte echt volledig in. Terwijl het systeem van die bondscoach is lekker verdedigen achterin gesloten houden. Ik dacht, nou, zag er helemaal niet gesloten uit achterin. Ik maakte me echt zorgen. Maar ja, de optimist, optimisme van de coach. Maar goed, ja, het is, ja. Ja, de positiviteit van de coach, ja. Ja, de positiviteit. Hij bleef gewoon optimistisch. Ook van, hé, we kunnen dit nog wel. We spelen nog tegen Colombia en Zuid-Korea. Ja. Dus en toen hij dat zei, dacht ik, nou ja, misschien heeft hij wel gelijk. Het valt er wel te halen. Ja, dat blijkt wel weer. Hoe ligt het qua verhoudingen? We hebben allemaal gezien bij het WK hoe gek men wordt in Marokko op het moment dat de mannen het goed doen. Krijgen de vrouwen net zoveel aandacht nu? Vooraf hebben ze wel geprobeerd om het echt een beetje groot te maken. Met billboards die in de stad hingen. Reclamespotjes met vrouwenteams. Wie zijn ze? Maar, wie heeft dat geprobeerd? Ja, dat zijn telefoonbedrijven en televisiezenders. En dat soort marketingbedrijven. Die proberen dat een beetje op te pompen. Maar ja, de wedstrijden zijn in de ochtend. En daar hebben ze volgens mij in Nederland ook last van. Het is, soms spelen ze om 4 uur 's nacht. Dan spelen ze om 11 uur 's ochtends. Ja, weet je, en Marokkanen zijn toch iemand die een volk wat laat wakker wordt en dan in de middag op gang komt, een siesta heeft en dan in de avond weer het avondleven ingaat. Dus het is een beetje qua tijdstip is het ook niet echt gunstig. Ja, ik heb die eerste wedstrijd gekeken en dan zie je in een café wel mensen kijken, maar het is een beetje met een schuin oog. Ik denk dat het nu ze zich hebben geplaatst voor de volgende ronde, echt wel gaat leven. Nu gaat het los. Waar komt dit succes nou vandaan? Want ik bedoel, het is WK halffinale mannen onder 23. Won volgens mij de Afrika nu de vrouwen die dit doen. Heb je er een verklaring voor? Ja, en Jong Marokko won de Afrika Cup vorige maand. Dus nee, het is ze zijn een weg ingeslagen een aantal jaar geleden met een nieuwe bondsvoorzitter. Die heeft gewoon gezegd van, hey jongens, we hebben ons al jarenlang gericht alleen op het mannenelftal. Alleen op het mannenelftal. Maar we hebben zoveel talent rondlopen in Europa. Zowel bij de heren, zowel bij de dames. Dus daar moeten we ons ook op gaan richten. Dus dat zijn ze gaan doen. Ze hebben een hele gloednieuwe accommodatie gebouwd. Zoals in Zeist, maar dan veel mooier in Rabat. Waar zowel de jongens, de meisjes, als de mannen en de heren, de mannen en de dames gebruik van kunnen maken. Het is allemaal, ze hebben toptrainers gehaald. De bondscoach van het vrouwenteam heeft 2 keer de Champions League gewonnen met Lyon. Ja. Dus die hebben ze binnengehaald. Dan hebben we meteen een grote naam binnen. Het is allemaal structuur. Ze scouten al jarenlang naar talenten in Europa. En dat was in principe meestal gefocust op jongens die met een dubbele paspoort hebben. Maar nu doen ze dat ook bij de meisjes. Gewoon, hey, wil je van Marokko uitkomen? Hey, je speelt bij Ajax, wil je van Marokko uitkomen? Dus dat zie je ook bij Marokko onder 17 van de dames. Dan zie je ze ook van meisjes van Ajax en van Gent en noem maar op. Dus het is echt een structuur en ze zijn bezig en ze zijn nog lang niet klaar, denk ik. Dinsdag die achtste finale, ze spelen tegen Frankrijk. Gaan ze dat redden, denk je? Ja, het ligt eraan. Ja, als ze het gesloten kunnen houden zoals tegen Zuid-Korea en Colombia, dan zie ik ze wel stunten. Maar ik hoop niet dat ze dezelfde angst gaan tonen als tegen Duitsland. Want dan wordt het echt een walkover voor die Fransen. En ja, die bondscoach van de Fransen, die kent natuurlijk Marokko ook. Die was bondscoach van de heren, voor de mannen. Dus dat is ook wel een leuk verhaal. En natuurlijk de bondscoach van Marokko is een Fransman. Die heeft in Frankrijk gewerkt. Dus er zitten allemaal verhaallijnen in. Die de komende dagen gaat horen en zien en lezen. Dus het wordt een... Frankrijk-Marokko is altijd een heet potje. Dat is door het verleden, de politieke verleden en dat soort dingen. Dus dat blijft nog altijd hangen. Ja. En dus het wordt een hele, hele, hele leuke achtste finale. We verheugen ons erop. Aanstaande dinsdag dus. Dan spelen de Marokkaanse vrouwen op de achtste finale van het WK. Dankjewel voor je uitleg. Anouar Amrani was dat. En dan de mannen van Twente uit bij Hammarby. In de verlenging 1-0 staat het voor Hammarby. Daarmee 1-1. En dus, ja, er moet een winnaar komen. En de liefst Twente, Jeroen. Ja, en heel langzaam krabbelen we toch die cijfers 1 tot en met 5 op het papiertje. Want dat gaat dan om de strafschoppen die langzaam in zicht gaan komen. 1-0 voor Hammarby staat het. Het is de 108e minuut inmiddels. Sam Stijn had aan dat lijstje een einde kunnen maken. Want die schoot aan het einde van de eerste verlenging centimeters naast. Dat scheelde echt heel weinig. Dat had de mogelijkheid geweest voor Twente om in ieder geval daaraan te ontkomen. Nu moet Twente in de verdediging, want Hammarby is weer aan het aanval. Ja, er gaat ook veel mis nu. Dat heeft alles met vermoeidheid te maken in deze fase van de wedstrijd. Er wordt een overtreding gemaakt. Ik moet zeggen dat na die wissels, en Twente heeft dus al de nodige blessures gezien die je eigenlijk niet wil. Prupper is eruit gegaan in de rust al. Smal is uitgevallen. Allemaal hele belangrijke spelers. Want Smal is natuurlijk ook iemand die een assist kan geven. Hoekschoppen neemt. En daaruit is veel gescoord in het vorige seizoen. Maar die is er dus niet meer bij. Prupper, de ervaring van hem, is er ook niet meer bij. Maar die jonkies die erin zijn gekomen, zoals nu ook Univar, die van Ajax wordt gehuurd, die doen het allemaal tot nu toe best heel aardig. Een bal naar voren. Wat zien we aan de kant van FC Twente? Zien we daar zelfs Brenet helemaal voorop lopen nu? Ja, zo te zien wel. Brenet heeft zich gemeld in de aanval. Dat heeft dan denk ik ook te maken met wat blessures. Misschien wel bij Brenet zelf. Als de bal naar de andere kant gaat, daar is Brenet dus niet meer om te verdedigen. Er komt er een kans aan en die hobbelt dan net naast het doel van Unnerstal. Er wordt gekeken naar de scheidsrechter omdat de bal via de hand ging van een speler van FC Twente. En de scheidsrechter kijkt even, maar hij zal niet aan zijn oor gaan zitten. Want zoals gezegd, geen VAR bij deze wedstrijd. En dat is nou niet maar goed ook, want deze bal kwam misschien wel tegen een arm. Maar die arm hing keurig langs het lichaam. We hebben nog te gaan ruim 10 minuten in deze tweede verlenging, in deze thriller in Stockholm. En het gaat dus af op strafschoppen, tenzij er nog één van beide ploegen weet te scoren. Als we niet uitkijken bij het onvruchtbaar maken van de bokken in hertenkampen, nou, dan gaan we rare dingen zien. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de dierenarts Peter Klaver. Peter, goed dat je er bent. Jij bent bang voor pruikgeweien bij die beesten, bij die herten. Wat is dat precies, zo'n pruikgewei? Ja, een pruikgewei is dat als het gewei niet afvalt, maar blijft doorgroeien. Dan, hertenbok zo dat één keer per jaar komt er een nieuw gewei. Ja. En valt dus ook af en dan gaat het weer opnieuw groeien. Op het moment dat je ze castreert, blijft het gewei doorgroeien en wordt het steeds groter en groter en groter. Ja. En droogt als het ware de huid op de stangen niet op. En komt dus, het heet dus een pruik, dat wordt heel massaal gewei, wordt dat, wordt steeds zwaarder. En die bok kan het gewei niet meer tillen. En die wordt er ook ziek van en uiteindelijk gaat hij daaraan dood. Oké, en dat heeft dus te maken met castratie van die hertenbokken. Ja, als je de ballen eraf haalt, zeg maar, dan maken ze geen testosteron meer. En dan wordt die cyclus van opbouwen van het gewei en afwerpen wordt dan verstoord. En die castratie, dat heeft alles te maken met, dat hebben we al eerder besproken, dat fokverbod van de herten, toch? Ja, de overheid wil dat de kinderboerderijen en particulieren niet meer fokken met herten. Een soort uitsterfbeleid. En daardoor gaan steeds meer mensen hun herten onvruchtbaar maken. En dat moeten ze eigenlijk niet met een castratie, het wegnemen van de testikels van de teelballen of van de ballen, maar met het doornemen van de zaadleider, het draadje waar de spermacellen doorheen gaan. Ja. Dat is een ingewikkelde operatie die niet elke dierarts doet. Maar als je dat wil, en ik wel, daar reis ik half Nederland voor door. En ik ga toevallig zaterdag naar België toe voor een hert met zo'n groot pruikgewei. Mm-hmm. En die gaan we dan hormonen geven. Een collega van mij heeft het allemaal uitgezocht hoe dat dan moet. En die hebben we besteld bij de faculteit diergeneeskunde, een hoop met hormonen die cyclus van het weer laten vallen van het gewei op gang te brengen. Okay. Maar dat klinkt heel zielig. Het moet slecht zijn voor je gewrichten als je een heel zwaar pruikgewei op je kop hebt staan. Maar kunnen we niet gewoon afzagen? Cyclus gewoon overnemen van die herten? Afzagen kan als het gewoon het gewei opgedroogd is. Nu zit er heel veel vel en huid overheen en wordt één groot bloedbad. Dus moet je eigenlijk eerder aan de kop moet je een elastiek maken. Zo'n wek. Misschien ken je nog die wekflessen met elastiek. Of PDT-elastiek, dat is minder lang geleden. Dan doe je eromheen. En dan kun je erboven kun je afzagen en dan kun je het branden. Dan moet je wel eerst doe ik het verdoven, dat hij goed slaapt. Dan kun je het afzagen en proberen de bloedingen te voorkomen. Ja. Ja, maar wat is dan nu de oplossing? Je kan ze moeilijk allemaal met de hand het kanaaltje doorknippen, om het even zo te zeggen. Nou ja, een aantal mensen zullen dus de bok wegdoen. Een aantal mensen zullen de dierarts vragen om te castreren en krijgen dan dit probleem. En een aantal mensen zullen Peter Klaver bellen en vragen of ze even die bok onvruchtbaar kon maken. Ja, maar je kan ze toch niet. Hoeveel zijn het er? Ja, ze hebben ongeveer 250 hertenkampen in Nederland. Een aantal heb ik al gedaan. Dus het gaat om een stuk of 100 bokken die nog gedaan zouden moeten worden. Dat is wel te overzien. Dat is een beetje doorwerken, maar dat is te overzien. Ja. Ja, ja. Dan zou je als uit gewoon commercieel belang kunnen denken, hartstikke mooi, ik moet al die bokken op mijn manier castreren. Maar je bent toch geen fan van dat fokverbod, toch? Nee, ik ben geen fan van het fokverbod. Want ik vind hertenkampen wel erg mooi en dat dieren daar goed kunnen leven, wonen en werken. Waarom wordt het verboden? De overheid vindt dat je herten niet goed kunt houden in Nederland. Je kunt wel kamelen houden of lama's of alpaca's of waterbuffels. Mm-hmm. Maar herten, die al eigenlijk gewoon voorkomen in natuur, die is ongeschikt volgens de overheid om die in hertenkamp te houden. Maar er zijn er zijn toch heel veel bewijzen dat die herten eigenlijk helemaal niet mensen aanvallen of wat dan ook, heb ik begrepen. Nee, er gebeurt eigenlijk helemaal niks mee. Je moet natuurlijk niet bij een boze hert ingaan als die even je niet leuk vindt. Maar dat is net, je moet niet, als een auto aankomt, moet je ook niet voor de auto stappen. Dan rijdt hij ook plat. Nee, maar is het dan gewoon de lobby die dit voor elkaar heeft gekregen? Want wat is de. Ik denk dat bepaalde groepen in Nederland, partijen voor de. Ik mag niet zeggen. Sommige politieke partijen die voor de dieren opkomen, vinden dat een dier wat in een hek, achter het hek staat, zijn ze op tegen. Ah. Dus ik vind het zelf een beetje gezocht. Maar goed, ik kom met een agrarische achtergrond. Wij zijn daar gewend dieren achter een draadje of achter een hekje te houden. Mm-hmm. En het is natuurlijk niet echt natuur in de zin van dat ze rondlopen. Nee. Maar goed, natuur in Nederland heeft ook allerlei problemen. Kijk naar de wolf, kijk naar overlast van andere dieren. Dus het is niet allemaal simpel. Maar het verplichte castreren leidt dus eigenlijk tot dierenleed? Als je het op die manier doet, wel. Ja, ja. En als je niet geen budget hebt om Peter Klaver te vragen, dan moet je ze afschieten. Dat is ook dierenleed. Ja. Het is allemaal niet geweldig. Nee. Dus, nu je er toch bent, we hadden nog even een vraag over de reeën. Want we lezen in diverse media dat de kans nu aanwezig is dat je misschien een ree voor je auto krijgt in deze periode. Waarom is dat uitgerekend in deze periode? Even oppassen geblazen. Nou, de reeën hebben nu de paartijd of de bronstijd. En die mannetjes zijn een beetje fanatiek achter de dames aan het jagen. Een beetje disco night gevoel. En dus die steken nogal over en die kijken niet zo goed naar de auto's. En er zijn natuurlijk heel veel toeristen nu die s'nachts op die wegen rijden. Niet denken dat je overal hard mag rijden in Nederland. Mag ik even onderbreken? Ik hoop voor goed nieuws, Jeroen. Heel erg goed nieuws, want het is Twente dat scoort. En het is Sam Stijn die ook in Enschede de goal maakte. Die goud waard is voor FC Twente. Brenet is weg aan de rechterkant. Staat al een hele tijd in de aanval. Geeft de bal hard voor. En Stijn ramt hem tegen het net aan hier in Stockholm en schiet Twente zo wellicht naar de derde voorronde van de Conference League. Wat een schitterende goal van Sam Stijn. Het valt stil in Stockholm waar de supporters zich al misdragen minutenlang door van alles op het veld te gooien. Twente nog 5 minuten volhouden nu. Dan is het allemaal waard geweest. Deze zware wedstrijd tegen Hammarby. 5 minuten nog en Twente staat dankzij Sam Stijn in de volgende ronde. Peter, maak even je verhaal af over de Ray en de Disco Night. Die bokken zijn een beetje de weg kwijt. Die zijn geïnteresseerd in vrouwtjes die bronstig zijn. En willen dus paren. Let niet zo op het verkeer. En steken over. En op plekken waar dus niet veel toeristen zijn, wordt s'avonds wel eens hard gereden. Zeker mensen die een beetje hard rijden met een drankje op of niet, weet ik niet. Maar dan gaan dus dingen fout. En dat is, je moet dus daar niet te hard rijden. Of we zouden hekken langs de kant moeten zetten. Dat doen ze op de Veluwe met name. Want dit speelt bij de Hoekse Waard onder Rotterdam in de media. Ja, er zijn ook relatief veel reeën misschien. Dus ze willen ze graag afschieten. Maar een ree afschieten valt nog niet mee. Zijn een soort Duitse herdertjes. Honden, middenslag, iets grotere honden. En overdag liggen die lekker tussen de bosjes. En s'nachts dan in het donker zijn ze actief, maar dan zijn ze heel moeilijk te schieten. Dus dan proberen we niet de reeën te redden, we proberen vooral onze autobumpers te redden. Ja, dat is het verhaal. De toeristen die s'nachts hard willen rijden, die geven, dan gaat de auto van kapot en dan gaan ze klagen. Maar gaat het ook te goed met de reeën? Zijn er te veel of is dat niet per se? Ja, er zijn relatief veel reeën of er zijn te weinig wolven daar. Dat kan ook, dat is net hoe je het bekijkt. Ja, een hele andere discussie, dat doen we. Zullen we dat de volgende keer weer doen? Dan gaan we het daar weer eens over hebben. Okay. Ja. Dankjewel, dierenarts Peter Klaver. Fijn dat je er was. NPO Radio 1. Straks de slotfase van Twente, dat zojuist op voorsprong kwam. Nu is het NOS Journaal. Sit van der Linden. Bij een Eritrees festival in Zweden zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een grote vechtpartij. Volgens Zweedse media gingen bezoekers en demonstranten met elkaar op de vuist. Het zou gaan om voor- en tegenstanders van het dictatoriale regime in Eritrea. De Amerikaanse oud-president Trump is in de rechtbank in Washington D.C. Hij wordt voorgeleid om de 4 aanklachten tegen hem te horen in de strafzaak over pogingen om de verkiezingsuitslag te manipuleren en de bestorming van het Capitool. Een militair uit het Brabantse Helvoort is gearresteerd omdat hij een vrouw zou hebben mishandeld en gegijzeld. Zij werd gisteren op straat gevonden. Over de relatie tussen de man en de vrouw is niets bekendgemaakt. In het huis van de militair werden ook harddrugs gevonden. Een visser uit Den Oever heeft een gouden oorbel terug die hij 23 jaar geleden op zee verloor. Een stagiair op een Zeeuwse viskotter zag eergisteren iets glinsteren aan boord. Hij had snel door dat het een oorbel moest zijn die met de vangst mee was gekomen. Via een oproep op Facebook kwam de oorbel weer terug bij de eigenaar. Die gaat het sieraad niet meer dragen, meldt NH Nieuws, maar inlijsten om het niet meer te verliezen. Langs de lijn en omsteken. Sam Stijn kan de held van Twente worden. Hoe lang nog, Jeroen? Nog 2 minuten in de officiële speeltijd. Zal er dan misschien wel een minuutje bijkomen. Twente komt hier goed weg uit een hoekschop. Want invaller aan de kant van Hammarby kopt hem net naast. Dat is Nathaniel Adjei uit Ghana. Die er overigens inkwam voor Pinas. De geboren Rotterdammer die uitviel zoals er velen zijn uitgevallen in dit slagveld in Stockholm op dit kunstgras. Waar veel geblesseerd zijn geraakt. Ook aan de kant van Twente. Dat is allemaal voor later. Sam Stijn, de doelpunt te maken, kan ook nog nauwelijks lopen. Maar Twente moet op het tandvlees verder. Bij die 1-1 stand een goal van Hammarby zou betekenen dat het alsnog strafschoppen gaan worden. Want die uitgoalregel die bestaat al een tijdje niet meer in het Europese voetbal. Dus Twente moet nu gewoon doorbijten. Als Twente er nog één bij zou prikken, dan zouden we wel zeker weten dat Twente naar de volgende ronde gaat. De volgende ronde overigens. Degene die wint zal naar Letland moeten, zal naar Riga gaan. En dat is op papier ook een tegenstander die te doen is. Voor beide natuurlijk, maar zeker voor FC Twente. Want dat is nog een stukje, een formaatje kleiner dan dit. Hammarby van Wolfswinkel tikt hem naar voren. Daar gaat Brenet weer. Brenet, geweldige vondst om hem in de aanval te zetten. Brenet tikt hem breed. Daar is weer Stijn. Stijn geblokt van Wolfswinkel. Stijn! Een bal eruit geslagen. Er komt nog een rebound. En nog een redding. Zo, dat had hem moeten kunnen of mogen zijn. Maar geen van die drie. Want hij valt er niet in. Stijn, hij krabbelt op. Maar heeft zoveel kramp in zijn kuit en in zijn hamstring en in zijn bovenbenen. En overal dat hij nauwelijks nog kan staan. Maar deze bal vliegt wel bijna als nog de kruising in. Mooie redding van die keeper op een volleybalmanier. Smasht hij die bal uit zijn doelmond als we de laatste 10 seconden nu zien. En de hoekschop maar genomen moet worden. Ja, dat is nogal wat. Want die hoekschoppen, ze worden bekogeld, de spelers van Twente, met van alles en nog wat. Ik zie daar een, wat zie ik nou? Dan gaan we even kijken. We zien een bak lege popcorn, denk ik. We zien wat glazen bier en we zien nog wat aanstekers. Nou, dat is allemaal langs de spelers van Twente gevlogen. Nu is de hoekschop wel genomen en heeft Twente ervoor gezorgd dat er wat tijdwinst komt. Want de bal is alweer over de zijlijn. Ja, Van Wolfswinkel die geniet er wel van deze ambiance. We zien de extra tijd. Van Wolfswinkel die geel gaat krijgen, want die heeft dus nog wat tijd lopen rekken. Schitterend om te zien dat zo'n routinier als Van Wolfswinkel hier bijna van geniet. Van dat hij aan alle kanten wordt bekogeld door die supporters van Hammarby die zich in die hoeken enorm aan het misdragen zijn al geruime tijd. 2 minuten nog. 2 minuten en 20 seconden in deze verlenging heeft Twente nodig om dit te doorstaan. Lange bal van Hammarby gaat naar voren. Wordt goed verdedigd door FC Twente. Nog een lange bal. We zien de een naar de ander naar zijn rug, naar zijn hoofd, naar zijn armen en naar zijn benen grijpen. Bij elkaar of onderling. Als het gaat om de pijn, dan ligt er nu weer een bij FC Twente. Maar het is wel een vrije trap die hier gegeven is. En die vrije trap is voor Hammarby een gevaarlijk moment. Dus aanstaande Sandstedt, de man uit IJsland, krijgt toch zelf een enorme knal tegen het hoofd. Maar die krijgt dan omdat hij er zelf kennelijk als eerste bij Dukanovic inkomt in zijn rug. Nu de vrije trap tegengefloten door die scheidsrechter die zijn handen vol heeft gehad en deze wedstrijd uit Litouwen. Nou, moment voor de goal. De doelman van Hammarby gaat zich ook melden. Die volleyballer is kijken of hij meer kan dan dat. Nu mag hij zijn handen niet meer gebruiken. Alles en iedereen mee bij Hammarby. 1,5 minuut nog voor Twente om dit te doorstaan. De bal richting de tweede paal. Oenestal blijft op zijn lijn. Het is duwen en trekken. En nu gaat de vrije trap. Tot woede van die menigte hier. Wat een heet hoofd te zeggen. Dat zagen we vorige week natuurlijk in Enschede al. Maar hier helemaal tot woede van die menigte gaat de vrije trap naar Brenet. Die Twente als ervaren man hier door deze slotfase heen sleept met die assist. En ook door dit duel weer handig in te gaan. We zitten in de laatste 55, 50 seconden. Nerveus is de coach van Hammarby. Die wil het veld het liefste in. En natuurlijk ook zenuwen bij Jozef Oosting, die nieuwe trainer van FC Twente, de opvolger van Ron Jans. Want het had natuurlijk niet best geweest als Twente eruit was gevlogen in deze tweede voorronde. Maar wat heeft het diep moeten gaan? En wat is het resultaat eventueel toch daar als er nog 30 seconden op de klok zijn? Twente ramt de bal richting het 16 meter gebied van Hammarby. Daar kan de doelman de bal nog één keer vangen en naar voren schieten. Hij probeert haast te maken. Stijn, de matchwinner, probeert hem op te jagen. Bal komt nu toch naar voren. 20 seconden nog. Twente heeft de bal niet. Dus hij kan nog een keer richting Oenerstal. Twente moet geen domme dingen doen nu. In die laatste secondes van de wedstrijd. Regeer zit er tussen. Semstedt zit er ook tussen. Weg is de bal. 5 seconden nog. Nou, scheidsrechter, kijk maar op je klok. Want dan moet het af zijn. En doet hij dat ook? Hij doet het nog niet. Brenet mag gaan gooien. Nou, het is nu tijd. Die 3 minuten aan blessuretijd in de tweede verlenging zijn verstreken. En daar is het eindsignaal. Ja, je wint de Conference League niet. Je hebt ook de groepsfase nog niet bereikt. Maar het is toch een uiteindelijk mooie 1-1. Omdat hij zo zwaar bevochten is na 123 minuten voor FC Twente. Wat heeft de ploeg het moeilijk gehad na die minimale overwinning in Enschede. Maar het is gelukt. Twente gaat door en gaat naar Letland. Naar Riga. Wat een avond in Stockholm. Ja. Zo vroeg in het seizoen. En dan gauw naar binnen, zou ik zeggen. Ja, ik denk het ook. Ja, rennen. Ja, precies. Tenzij je van de bier houdt. Goed, we gaan nog even doorpraten over de rechtszaak tegen Trump in Washington. Hadden we het eerder al over. Victor Pak, nu aan de lijn, journalist bij EW Magazine. En Amerika kennen natuurlijk. Zit je aan de buis gekluisterd, Victor? Ja, zeker. Ja, wat is je opgevallen tot nu toe? Nou ja, dat het verbazingwekkend rustig was eigenlijk voor die rechtbank op al het journaaien na. Het viel me mee hoe dat er bijvoorbeeld vrij weinig demonstranten waren. Terwijl het in Miami liep het toch best wel vol met aanhangers van Trump. Maar dat is ook logisch. In Washington D.C. zijn er een stuk minder Trump-supporters dan in Miami. En de nieuwsvoorziening liep eigenlijk vrij goed door. De presentatrice op CNN en ook op NBC kreeg heel snel steeds briefjes in hun handen geduwd met wat er aan de gang was in de rechtszaal. Ja, even luisteren. Daar hebben we een fragmentje van. Dat klonk zo. He's looking down. He is discussing things with his lawyers. He has a lot of questions, it appears, about the papers on his table. He's discussing it with his lawyers. But his lawyers are taking great pains so that all the reporters in the room can't hear what they're discussing. One of his lawyers is putting his hand over his mouth as he discusses something with the former president. We're told it's so quiet in the room right now that you can hear someone in there somewhere clicking a pen. Hoe is het mogelijk? Hoe doen ze dit? Ja, dit gaat dus allemaal heel snel via briefjes vanuit de rechtszaal naar de mensen die buiten staan te wachten, omdat zo snel mogelijk, haast in real time, er zit denk ik een vertraging van grofweg een minuutje op, om dat door te krijgen. En je ziet, want ik volg zelf een aantal verschillende nieuwsmedia, de ene is echt aanmerkelijk sneller. De New York Times is vanavond heel snel, terwijl de Washington Post wat achterloopt in hoe snel ze de informatie in hun live blog zetten, maar ook hoe snel het op tv-zender verschijnt. Ja. Is er nou vanavond nog iets onverwachts gebeurd, Victor? Of is het eigenlijk allemaal wel redelijk volgens plan verlopen? Dit is eigenlijk helemaal het plan wat vooraf was verwacht. Wat mensen in de rechtbank opviel. De journalisten was dat Trump nauwelijks gebruik maakte van de microfoon die hem aangeboden was. Maar dat hij eigenlijk alles in heel luide en met zijn eigen stem bracht. En ja, de interpretatie daarvan is natuurlijk dat Trump wil overkomen als een sterke leider, dat hij dit echt op eigen kracht doet. En dat hij niet eens een microfoon nodig heeft. Dat is een beetje ver gezocht, denk ik. Maar goed, dat soort dingen vallen op. En verder is de meest logische verwachting was al dat hij zou zeggen dat hij niet schuldig was aan alle aanklachten. En dat heeft hij ook bevestigd. Ja. We weten ook wanneer het vervolg gaat zijn. En dat is alweer halverwege augustus. Dan is de eerste echte zitting in de zaak. En dat vind ik zelf al iets sneller dan ik had verwacht. Is dat dan ook een overwinning voor de openbaar aanklager? Ja, eigenlijk wel. Want die wil echt zo snel mogelijk alles afhandelen. Die heeft dat ook opnieuw benadrukt in de rechtbank vandaag. Een speedy trial, dus een snelle rechtsgang. En dat is logisch natuurlijk ook. Want hoe sneller dit allemaal is afgehandeld, hoe minder het een politieke zaak kan worden. Hoe minder de rol wordt in die voorverkiezingen die in januari 2024 gaan starten. toch weten we eigenlijk al dat dit dan nog steeds aan de gang zal zijn en echt een grote rol gaat spelen. Mm-hmm. Die zaak in augustus, weet jij of die wel openbaar is of wordt dat weer briefjes? Dat wordt net zoals nu. Ja? Dat zijn gewoon de regels zoals ze zijn. Het verschilt volgens mij wel per recht over in welke mate de informatie uit de rechtszaal naar buiten toe kan komen. Of bijvoorbeeld elektronische apparatuur wel gebruikt mogen worden of helemaal niet. Maar je ziet dat dat nu ook allemaal heel strikt is. Er mogen ook geen geluidsopnames worden gemaakt. Vandaar ook dat die advocaten van Trump echt fluisteren met hem. En dus iemand ter afleiding op zijn pen zitten klikken. Ja. Om geluid te maken, zodat niemand het kan afluisteren. Op wat voor manier dan ook, wat de uitspraak ook is, ik kan me voorstellen dat deze rechtszaak sowieso consequenties gaat hebben. Kan je inschatten wat voor consequenties dat zijn? Ja, dat is echt zeer de vraag of er consequenties aan zijn. Kijk, de belangrijkste consequentie die er kan komen is als hij schuldig wordt bevonden. Want dat zou betekenen, gezien de strafeisen die op deze vergrijpen liggen, dat hij de gevangenis in moet. Maar voor de rest, Trump staat er ontzettend goed voor in de peilingen. Hij is met afstand koploper in de strijd om de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Als de tegenstanders hier geen grip op weten te krijgen, dan gaat Trump gewoon de presidentiële kandidaat zijn van de Republikeinen. En ja, dan zijn zijn kansen eigenlijk vrij aanzienlijk om weer in dat Witte Huis te belanden. Ja, maar dat bedoelde ik dus met die consequenties. Als die vrij wordt gesproken, dan heeft dat dus ook consequenties, want dan wordt hij eigenlijk alleen maar populairder door. Ja, zeker. En dan is er natuurlijk veel te zeggen voor zijn argument dat dit een politieke vervolging is geweest. Want als de vervolging deze zaak niet rond weet te krijgen, dan is dat een gigantische afgang voor het ministerie van Justitie. Ja. Dat is van niet te onderschatten belang. Ja. Goed, dankjewel. Blijf het volgen voorlopig. Dankjewel in ieder geval voor nu. Journalist van EW Magazine en Amerika-kenner Victor Pak over de rechtszaak dus tegen Trump, die vanavond is begonnen. Glasgow is tot en met volgende week zondag de fietsstad van de wereld. In 13 wielerdisciplines worden regenboogtruien verdeeld over de verschillende kampioenen. En het is een nieuw concept, een multi-WK wielrennen. Verslaggever Vlado Veljanoski zocht uit wat dat nieuwe concept precies inhoudt. Het zogeheten super WK wielrennen van wegwedstrijden, mountainbike, BMX, de baan tot para-onderdelen is met een parade door het centrum van Glasgow officieel gestart. In hartje Glasgow spreken we met Stuart Turner. Hij zit in de top van het organisatiecomité. Turner vertelt dat heel Schotland trots is om dit super evenement te mogen organiseren. En hij hoopt dat heel veel jongeren geïnspireerd worden om ook ooit misschien topsporter te worden. En dat vele Schotten op de fiets stappen. Aan gastvrijheid en vriendelijkheid geen gebrek in Schotland. Maar er waren nogal wat hobbels. We started the event, we secured it before COVID. Turner legt uit dat corona, de oorlog in de Oekraïne en de mondiale prijsstijgingen nou niet echt meehielpen. Hij wil niet zeggen wat het budget is van dit wielerevenement. Toch zegt hij dat het niet te vergelijken is met de Olympische Spelen en de Commonwealth Games. Daar gaat het om astronomische bedragen. Maar hij zegt, de winst is, je krijgt miljoenen kijkers over de hele wereld. En Schotland staat op de kaart. 2753. Het is druk. De fans lopen het Sir Chris Hoy Velodrome in. En daar bij de hoofdingang tref ik Kirsten Wild, onze NOS-co-commentator en analiste op locatie in Schotland. Wild reed op de weg en de baan. Ze veroverde EK, WK en Olympische medailles. Wat vind je van deze opzet? Ja, als sporter is het ingewikkeld, want het is gewoon een heel druk programma. Het is natuurlijk wel heel erg genieten. Als je door de stad gaat, voel je gewoon dat het leeft en dat overal iets te doen is. Ik denk ook voor de bonden dat het ingewikkeld is, want ze moeten gewoon ontzettend veel mensen overal schakelen. Maar ik denk dat het voor de toeschouwers echt fantastisch is. Kun je wat zien. Je kunt naar het BMX, je kunt naar het mountainbiken, je kunt naar kunstfietsen, je kunt baanwielrennen. Dus dat is denk ik echt heel tof. En als je met je wielerhart naar de wielerfamilie kijkt, de sporten, wielerdisciplines, fietsdisciplines die normaal gesproken misschien niet zoveel aandacht krijgen, die krijgen dat nu wel. In het grote geheel, is dat zo? Nou ja, ik denk wel dat de sporten die normaal inderdaad wat minder in de aandacht zijn, nu ook ja, kunnen profiteren van al deze aandacht. Dus 2 weken wielrennen, ja, je kunt er gewoon niet omheen. Dat alles wordt gewoon gezien en dat is gewoon heel leuk. Het voelt een beetje Olympisch. Dat je gewoon naar sporten kijkt waar je normaal nooit naar kijkt. En ja, dat is gewoon echt heel leuk. Ook voor de sporten die normaal wat onderbelicht zijn. En het gaat natuurlijk ook om diversiteit, inclusie, gelijkheid. Para-atleten zijn nu ook onderdeel van de hoofdprogramma's. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, het is vooral voor de paardenleden natuurlijk ontzettend mooi dat je gewoon op dit podium kan laten zien wat je kunt. Het zijn gewoon topsporters die er enorm veel voor doen. En die verdienen dit podium ook gewoon. Dus dat is gewoon heel gaaf, denk ik. We hebben net de Tour de France voor mannen en vrouwen achter de rug. Die overwinningen daar, prachtige zegens, verhalen, et cetera. Is de glans er niet een beetje vanaf omdat dit spektakel er meteen achteraan komt? Ja, ik denk dat wederom voor de toeschouwer is dat denk ik iets minder dan voor de sporters zelf. Ik sprak bijvoorbeeld Lotte Kopecky, die heeft nog niet kunnen genieten van haar fantastische Tour, want die staat hier al wel op de baan te trainen. Dus dat is voor de sporter wel heel jammer dat je niet even kan genieten, dat je niet in die na-tour-criteriums kan shinen, maar gelijk weer die knop om moet zetten en ja, gelijk weer door moet. Over 4 jaar is dezezelfde opzet in Frankrijk, dus het heeft toekomst. Ja, ik denk dat het vooral ingewikkeld is waar je dit gaat doen. Want er moeten natuurlijk wel venues zijn die beschikbaar zijn. Dus je hebt een baan nodig, je hebt een BMX-baan nodig en natuurlijk de andere faciliteiten. Maar ja, je gaat zien dat dit wel de toekomst is, denk ik. Dus ja, volgens mij is het mooi. Ja, de eerste dag is Nederland goed voor 4 medailles. 3 keer goud en 1 keer zilver. I end up in crisis. Taylor Swift en Anti-Hero. Goed, gaan we weer terug naar Twente. Het was een kolkend stadion, maar toch met de hakken over de sloot door naar de volgende ronde. 1-1, 1-0 overwinning vorige week. 1-1 gelijkspel in Zweden na verlenging was voldoende. Er was natuurlijk heel veel te doen over de veiligheid in en rondom het stadion van de Zweedse club. Vanwege de rellen vorige week in Enschede in het eerste duel. Gisteren hoorden we al van Tjade Michels, onze correspondent, dat het ook in de stad toch wel wat broeierig was. Ik ben benieuwd hoe het vanavond in het stadion was, Tjade. Tjade Michels, jij was daar, of je bent er nog misschien wel. Ben je er nog? Ik ben er nog. Ja, ik loop in de gangen hier. Ja. Hoe was de sfeer in het stadion? Was het erg vijandig? Het begon heel vijandig. De slogan was Wie haat Twente? Daar begonnen we eigenlijk mee en dat werd eigenlijk constant herhaald. Wij haten Twente. Er waren zelfs stickers gemaakt, heb ik op X, het voormalig Twitter, heb ik gezien dat er zelfs stickers werden verspreid met die tekst. Ja, zeker. Nee, dat was de slogan van vandaag en van gisteren. Dat is omdat die gebeurtenissen vorige week in Enschede, waarbij Hammarby supporters werden aangevallen. Mm-hmm. Zijn mensen echt heel boos over, nog steeds. Dat merk je nu ook. Dat slaat dan om in een soort haat richting de club. Alleen het was eigenlijk zo dat Hammarby het misschien wel beter deed dan verwacht. Twente was heel erg tam. Dus het leek er af en toe op dat de supporters een beetje die haat vergaten. En gewoon op de eigen ploeg meer positief zich concentreren. Ja, die werden blij en dachten, oh nee, we moeten haten. En vervolgens gingen ze weer haten. Een beetje precies, dat idee. Ja, raar eigenlijk wel. Zeker. Hebben de spelers het moeten ontgelden op een bepaalde manier? We hoorden Jeroen Nelson wel zeggen dat ze bij een corner het nodige bier en aanstekers naar zich toe gegooid kregen. Ja, dat gebeurde voor mij aan de andere kant. Er was inderdaad op een gegeven moment kon hij inderdaad de corner gewoon niet nemen, omdat hij dat er gewoon constant gegooid werd. En Nederland wordt dan inderdaad de wedstrijd stilgelegd. Dat gebeurde nu niet. Dus dat was het zeker. Ook bij de goal vloog er een stoeltje zo ongeveer naar naar de spelers toe. En dus dat werd ook eventjes, het leek even op alsof een paar supporters het veld op gingen. Die werden er toch tegengehouden. Ja. Maar voor de rest is het allemaal wel binnen de perken gebleven, gelukkig. Was het een echte Europacup sfeer. Echt een leuke wedstrijd eigenlijk. Niet goed. Dat kan je misschien niet verwachten van de Conference League. Maar zeker wel leuk om naar te kijken voor de neutrale toeschouwer. Tja, dat is binnen het stadion. Hoe was het daarbuiten, vooraf bijvoorbeeld, of in de stad? Ja, het was vandaag een stuk rustiger. Ook omdat er voor zover bij mij bekend, en ook volgens mij überhaupt bekend, geen Twente supporters probeerden in Södermalm in te komen. De wijk van Hammarby is dat, zeg maar, in Stockholm. Ja. Met groepen. Dus het was eigenlijk een stuk rustiger. Er waren zeker nog wel mensen ook op zoek naar elkaar. Maar het was meer een echte voetbaldag gelukkig. En niet zo ging niet het geweld van gisteren. Nee. Nou, jij sprak over die haat, hè, die werd uitgesproken en op allerlei manieren richting Twente. Heb je dit eerder meegemaakt in Zweden zo erg? Want ik heb voor ogen dat Zweden een heel vredelievend volkje is. Je verwacht dit helemaal niet eigenlijk. Nee, dat is een beetje ook wel een probleem van Zweden. Dat je altijd een beetje wat hogere verwachting van het opstand hebt. Dat heeft iedereen, hoor. Maar ook hier is het hooliganisme is gewoon heel erg in opkomst. Er zijn een aantal wedstrijden ook al stilgelegd omdat gewoon supporters elkaar aanvielen op het veld. Gewoon dit seizoen al. Hier in Zweden zijn ze halverwege het seizoen al. Dat loopt hier iets anders. Dus het is zeker ook hier het probleem. Absoluut, ja. Maar wat zeg je nou? Supporters die elkaar aanvielen op het veld? Ja, op het veld. Nee, ja, zeker. Ja, ja. Dus dat is schandaal senior, noemen ze dat hier. Maar schandalige scènes. Ja. Maar tijdens een voetbalwedstrijd mag ik aannemen? Of hadden ze het stadion afgehuurd? Nee, dat doen ze ook. Dus hier heb je ook, net als in Nederland, dat die hooligans dat dan leuk vinden elkaar in een bos op te zoeken. Daar zijn ze hier nog wat openlijker in. Maar gewoon tijdens de wedstrijd. Dat is dit seizoen een paar keer al gebeurd. Dus ook hier zie je wel echt dat er een soort nieuwe generatie hooligans is. Net als in Nederland. Die ook gewoon zelfs in het stadion weer, net als in de jaren 80, zeg maar, de confrontatie opzoeken. Dus dat is wel heftig. Ja. Wat meer bos wel in Zweden, dus dat helpt misschien. Dat helpt, ja, precies. Dat lijkt me ook de goede plek ervoor, als dat dan toch moet gebeuren. Ja, en sportief, is het nou een grote teleurstelling voor Hammarby en voor de Zweden? Of houden ze er ook wel een beetje rekening mee dat ze er zo vroeg in het Europese seizoen alweer uit liggen? Ja, zeker. Nee, Hammarby is echt een volksclub, maar een beetje zo'n volksclub waarbij het ingesleept is dat ze toch altijd verliezen. Groot stadion wel?